Nieuwe complottheorie. Er bestaan helemaal geen Amerikanen. Het zijn allemaal acteurs. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 24 augustus. En op deze dag in 2005 werd Leana van den Hoek als eerste vrouw bevorderd tot generaal bij de Koninklijke Landmacht. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Extreme regenval, zoals bij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België vorige maand, komt vaker voor als gevolg van klimaatverandering. Ook de hoeveelheid neerslag bij dit soort hevige regenval is toegenomen tot wel 19%. Dat blijkt allemaal uit nieuw internationaal onderzoek waar ook Nederlandse onderzoekers aan mee hebben gedaan. Ze vergeleken de situatie nu met halverwege de 19e eeuw, vlak voordat de uitstoot van broeikasgassen begon. De wetenschappers concluderen dat de kans op extreem weer met een factor tussen 1,2 en 9 is toegenomen. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd en ruim een kwart van de bestellingen komt niet aan op het juiste tijdstip. Blijkt uit onderzoek van Multiscope onder ruim 3100 mensen. Van de grote bezorgdiensten leverden buitenlandse bedrijven als DPD en UPS pakketjes het vaakst niet op de afgesproken dag af. PostNL en DHL deden het iets beter. En eigen bezorgdiensten, zoals die van Coolblue, scoorden een stuk beter. De leider van de Amerikaanse rechtsextremistische organisatie Proud Boys moet ruim 5 maanden de cel in. Hij is veroordeeld voor het verbranden van een Black Lives Matter-vlag en voor het illegaal vervoeren van munitie, vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Het was Enrique Terrio verboden om af te reizen naar Washington. Een maand eerder hadden leden van de Proud Boys een Black Lives Matter-vlag van een kerk getrokken in de Amerikaanse hoofdstad. En Terrio plaatste een foto van zichzelf op sociale media waarin hij een aansteker bij de vlag houdt. Rond 7:30 landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 passagiers. 9 mensen hebben een Nederlands paspoort. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit het land moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties voor volgende week woensdag zijn afgerond. Een rieten dak op je huis laten aanleggen is in korte tijd een stuk duurder geworden. De oorzaak? Het containervervoer vanuit China kost nu veel meer. Het riet dat wordt gebruikt om daken te dekken komt vooral uit China. Een container riet kost nu $18.000. Dat was ooit $1.300. De laatste tijd is de vraag naar rieten daken toegenomen. Ook bij nieuwbouwhuizen, stelt de branche. Het is duurzaam, in de warme zomer houdt het de warmte buiten en in de winter blijft het de kou buiten. Het weer, zonnig en droog vandaag met af en toe wat stapelwolken, door 20 tot lokaal 23 graden. Morgenavond neemt de kans op een bui toe. En bovendien wordt het dan een stuk koeler met op donderdag maximaal 19 graden. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen vanochtend in de Verenigde Staten. De FDA, dat is het Amerikaanse Voedsel- en Medicijnagentschap, heeft het Pfizer-vaccin volledig goedgekeurd voor mensen van 16 jaar en ouder. Het is het eerste vaccin dat deze definitieve goedkeuring krijgt. Tot nu toe werden alle prikken met een tijdelijke noodvergunning gezet. Contact met onze correspondent in Washington, Marieke de Vries. Marieke, ja, Amerika zet natuurlijk al veel lange prikken. Wat is er nu anders dan? Ja, normaal moeten medicijnen en vaccins echt een standaard testtraject doorlopen voordat ze gebruikt mogen worden. Maar ja, door die buitengewone situatie met de corona-uitbraak, met het begin van de pandemie vorig jaar, besloten de autoriteiten voor coronavaccins een uitzondering te maken en een noodvergunning dus af te geven, omdat het anders te lang zou duren. En ja, nu heeft het Pfizer-vaccin als eerste vaccin in de Verenigde Staten dus de gebruikelijke traditionele goedkeuring, dat veilig is. En wat voor gevolgen heeft dat dan, die goedkeuring? Nou ja, er werd natuurlijk vaak door twijfelaars gezegd, het is nog niet goedgekeurd door de FDA, dus we vertrouwen het niet, want het is nog niet veilig. Nou ja, nu dus wel. En ja, dus kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook overheidsinstanties en scholen en universiteiten ook tegen hun werknemers zeggen, het is een goedgekeurd medicijn, dus je moet hem nemen als je voor ons wil werken. Nou, je zag het effect daarvan gisteren al meteen. toen die goedkeuring werd aangekondigd. De burgemeester van New York die zei meteen een vaccinatieplicht in te willen stellen voor al het personeel op publieke scholen in New York. Zonder testen als alternatief, hè, want dat mocht je tot voor kort ook nog als alternatief laten zien. Nee, een keiharde vaccinatieplicht aan het begin van het schooljaar. En ook het Pentagon kondigde meteen een vaccinatieplicht aan voor al het militair personeel en ook luchtvaartmaatschappijen en vakbonden denken daar nu over. Want hoe gaat het met de coronacijfers op dit moment in de Verenigde Staten? Ja, niet goed. De helft van de bevolking van de Amerikanen is nu volledig gevaccineerd. Maar een derde van de mensen die wel in aanmerking komen voor het vaccin nog niet. Nou, dan heb je het hier al snel over 82 miljoen mensen die dus nog niet zijn ingeënt. En ja, door die Delta-variant schiet het aantal besmettingen weer omhoog. Meer dan 1000 coronadoden per dag op dit moment. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Ja, vooral in zuidelijke en meer plattelandstaten, de rode staten worden die ook wel genoemd, daar gaat het ontzettend slecht. Op sommige plekken, zoals in Alabama en Mississippi, zijn al helemaal geen IC-bedden meer te krijgen. En veruit de meeste bedden zijn gevuld met mensen die niet gevaccineerd zijn. En dit keer ook jonge mensen. Dus ja, dat onderwijsinstellingen als die in New York een vaccinatieplicht instellen, ja, dat komt in die staten precies ook op het juiste moment aan het begin van het schooljaar, als ze daar ook voor zouden kiezen. En gaat die definitieve goedkeuring van dat Pfizer-vaccin dan het verschil maken? Ja, daar hoopt president Biden natuurlijk wel op. Hè, dat het veel twijfelaars over de streep zal trekken. Maar ja, er zit ook echt een harde kern weigeraars bij die ook nu echt niet zomaar over te halen zijn. Die vinden dat het vaccin nu veel te snel ontwikkeld en ook te snel is goedgekeurd. En dat is ook zo. Hè. Het is 40% sneller gegaan dan de periode die het normaal duurt om een vaccin goed te keuren. Maar ja, dat komt omdat er normaal gesproken ook nog aan de ontwikkeling van allerlei andere vaccins en medicijnen wordt gewerkt. En ja, dit vaccin had zo'n grote prioriteit wat betreft tijd en geld en menskracht die daarvoor werden vrijgemaakt, dat het veel sneller lukte. Maar ja, het zou heel lastig worden om die echte twijfelaars en weigeraars over de streep te trekken, denk ik. Ik verwacht ook dat het protest tegen die opgelegde vaccinatieplicht alleen maar luider zal worden de komende periode. Amerika-correspondent Marieke de Vries was dat. 7:06 is het. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio 1 TV. Met het oog op morgen sprak met Els Klein-Hofmeijer. Zij werkte de afgelopen dagen in Zoutkamp in Groningen met de net aangekomen vluchtelingen uit Afghanistan. Wij gingen daar om 10:00 weg en toen waren er nog mensen die binnenkwamen. Er waren mensen die soms, begrepen wij vandaag, 2 dagen niet geslapen hadden. Tijden op het vliegveld van Kabul hadden gebivakkeerd of in de omgeving in afwachting van hun vlucht. Ja. Daar was ook geen drinkwater. Nou ja, die mensen hebben echt moeilijke tijden gehad. Dus die kwamen aan in Nederland en waren vooral heel moe. Niet iedereen die in het vliegtuig naar Nederland had moeten zitten, zat er ook daadwerkelijk in. Een jongen die we gisteren spraken, die is hier met zijn moeder en zijn zusje. Maar zij zijn op het vliegveld. Zijn vader stond op de lijst om geëvacueerd te worden, maar zij zijn hem op het vliegveld kwijtgeraakt. Hij vertelde hem dat er met granaten werd gegooid. Ja, en zijn vader is dus niet in het vliegtuig terechtgekomen en zij wel. Is het een goed idee dat de Partij van de Arbeid en GroenLinks samen als één team gaan onderhandelen en eventueel ook samen als één team in een kabinet gaan zitten? Dat wilde op één weten van oud-fractievoorzitter Bram van Ooyik van GroenLinks. We zeggen we hebben nog ongeveer 8-9 jaar om ervoor te zorgen dat het de opwarming van de aarde niet boven de fatale 2 graden komt. Van die 8-9 jaar vind ik het belangrijk dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid aan de knoppen zitten in een kabinet. PvdA-wethouder en kandidaat-voorzitter van de partij, Reshma Rolpram, die denkt daar anders over. Je ziet dat de formatie vastloopt. Als ze hiervoor gekozen hadden aan het begin van zo'n formatieproces, let wel, we zijn meer dan 5 maanden bezig, ja, dan is het een ander verhaal. En nu hebben kiezers en leden het gevoel, we proberen Mark Rutte in het zadel te houden. We willen hoe dan ook een formatie er doorheen jassen. En dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. De vrouw die wekelijks boodschappen kreeg van haar moeder terwijl ze in de bijstand zat, die hoeft niet het volledige bedrag van €7.000 terug te betalen aan de gemeente, maar iets minder dan de helft. Haar advocaat, Rudolf van der Ham, die vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken wat ze van die uitspraak vindt. De cliënt is heel blij en opgelucht dat er een einde is gekomen aan de rechtszaak. En de uitspraak is helder. De cliënt heeft grotendeels, in elk geval op de meest belangrijke punten, gelijk gekregen. Dat is erg fijn. Het grootste gedeelte hoeft ze niet terug te betalen. En de rechter heeft ook geoordeeld dat, dat de gemeente onzorgvuldig is geweest. En bovendien is er ook een erkenning dat de gemeente ten onrechte inbreuk heeft gemaakt op haar persoonlijke levenssfeer. Maar, zei die, de zaak bracht wel een belangrijke les aan het licht voor iedere bijstandsgerechtigde. Af en toe een boodschap van een vriend of familielid, dat zal in de regel geen problemen opleveren. Maar onder de huidige wet wordt het problematisch als het vaker gebeurt of als het in elk geval heel regelmatig terugkomt. Het punt is, als je niet kan rondkomen van de bijstand, wat zeer goed voorstelbaar is, ja, dan is de les van vandaag dat je maar beter dan naar de voedselbank kan gaan dan dat je went tot je eigen sociale kring. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Madonna. Madonna in een van haar grote hits uit de jaren 80. Papa, don't preach. Hier liggen ze weer, de ochtendkranten. We hebben ook naar de sites gekeken. Natuurlijk, dit zijn de belangrijkste vragen. Leraren, schoolleiders en ander personeel op scholen met veel achterstanden krijgen de komende 2 schooljaren meer salaris. Dat gaat onderwijsminister Slob vandaag bekendmaken, schrijft het AD. Op die manier moet het aantrekkelijker worden gemaakt om op deze scholen te werken. Op scholen met veel uitdagende leerlingen gaat het om een loonsverhoging van 8%. In de praktijk komt dat neer op €350 tot €600 per maand extra voor leraren en schoolleiders op primair, voortgezet en speciaal onderwijs. In de Telegraaf roept een groep PvdA'ers partijleider Ploemen op om de formatie met Rutte te staken. Het plan komt van het Haarlemse raadslid Wiedemeijer. Hij ziet liever dat de partij in de oppositie gaat om daar rustig te kijken hoe er samengesmolten kan worden met GroenLinks. Zaterdag wordt er op de ledenraad van de PvdA over gestemd en de kans bestaat dat de motie wordt aangenomen. Volgens de Telegraaf zou dat een bommetje leggen onder de mogelijke coalitie van VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA. De vergroening van stads- en streekbussen ligt stil, schrijft het FD. Dat komt door de coronacrisis. Daardoor hebben de OV-bedrijven geen geld meer om de vervuilende dieselbussen te vervangen. Branchevereniging OVNL erkent dat het op pauze is gezet. Elektrische bussen die eerder al besteld waren, worden wel geleverd. Maar nieuwe bestellingen blijven uit. Van de ruim 5000 bussen moet nu nog 80% vervangen worden. Het kost zo'n 5 ton per elektrische bus. 2 keer zoveel als een dieselbus. En op de voorpagina van de Volkskrant zien we 5 voetballers, onder wie FCM-speler Jeff Hardeveld en FC Twente-verdediger Robin Prupper. Die hebben iets gemeen. Het zijn voetballers die graag een goed boek lezen. Ze bestaan echt, schrijft de krant. Ze hebben zelfs een boekenclubje opgericht. In hun appgroep FC de Boekenclub sporen ze elkaar aan om te lezen. De afgelopen jaren werd bijvoorbeeld het boek van Barack Obama al besproken. Net als de bestseller Ik ga leven van Lale Gül. En Hardeveld bekend dat hij wel eens raar wordt aangekeken. Mensen maken vaak een dolletje, voetballers die lezen. Prupper zegt dat ze tijd zal zat hebben voor een goed boek. Als ze 's ochtends bijvoorbeeld getraind wordt, dan is er de rest van de dag alle ruimte om te lezen. Het is wel grappig, want vroeger in VI had je dan zo'n rubriek, een soort profiel van een speler. En dan werd ook altijd gevraagd van wat is het laatste boek dat je hebt gelezen? En dan was altijd het antwoord de ontvoering van Heineken van Peter R. de Vries. Maar dat werd op een gegeven moment volgens mij ook een soort dat gimmick. Iedereen maar één boek las en dat was dan dat boek. Precies. Ja. Maar gelukkig lezen voetballers ook meer dan alleen dat boek. We gaan praten over de Paralympics, want die beginnen vanmiddag in Tokio, in Japan. Om 1 uur Nederlandse tijd is de openingsceremonie. En Suze van Kleef is voor ons in Tokio. Suze, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. We zagen het al natuurlijk bij de andere Olympische Spelen. Er gelden strenge coronaregels in Tokio. Dat geldt ook voor de media. Ben je al uit quarantaine? Ja en nee is eigenlijk het precieze antwoord. We zijn uit de quarantaine, maar we zitten wel in de Paralympische bubbel. We zijn een paar dagen nu hier en dus mogen we alles in die Paralympische bubbel. Dus dat betekent dat we in het hotel mogen zijn, in het perscentrum en op de sportlocaties. Dus in de stadions, het zwembad, bij de trainingslocaties. Wel moeten we alles in toestemming vragen in drievoud eigenlijk. Dus we moeten onze activiteitenschema's doorzetten en we moeten constant laten weten waar we zijn en of we daar mogen zijn. We hebben dagelijkse speekseltesten gehad. We hebben een app met onze temperatuur doorgeven op onze telefoon en ook geotracking, zodat ze weten dat we op de juiste plekken zijn. Na 14 dagen in Japan word je als veilig gemarkeerd en mag je ook uit die bubbel en mag je die app ook verwijderen. Maar ja, dan is het eigenlijk alweer bijna afgelopen. Ja. Vanmiddag de openingsceremonie, vanmiddag onze tijd. Wat kunnen we daarvan verwachten? Ja, 3 uur lang spectaculaire show vanuit het Olympisch Stadion in Tokio. En we zenden dat in Nederland ook live uit op NPO 1. Dus dat begint om 12:55 vanmiddag. Ik ga er zelf heen. De details weet ik ook nog niet precies natuurlijk wat er gaat gebeuren. Maar het is wel vergelijkbaar met wat we een paar weken geleden gezien hebben bij de Olympische Spelen qua schaal en grootte. Natuurlijk zullen er ook de deelnemende landenteams er zijn. 167 in totaal met hun vlaggen natuurlijk. Er zullen 14 Nederlandse atleten atleten meelopen van het totaal van 73. Veel van de Nederlandse atleten kiezen er dus voor om in het Olympisch dorp te blijven vanwege sporttechnische redenen. Zoals chef de mission Esther Vergeer het gisteren tegen me noemde. Ze moeten al snel bijvoorbeeld in actie komen en dan willen ze niet te veel staan en lopen en dan weer wachten, et cetera. En ja, het is natuurlijk ook altijd dat je denkt, misschien wil ik wel gewoon binnen blijven, omdat er dan nog minder kans is op zo'n coronabesmetting. De vlaggedragers zijn Jetse Plat. Dat is, die wil 3 keer goud winnen op de triathlon, de tijdrit in het handbiken en de wegrace. En door Fleur Jong, en die maakt kans op 2 medailles op de 100 meter sprint en verspringen. Dus dat zijn onze twee meest naar voren geschoven pionnen daar. En ook dit evenement is weer zonder publiek? Ja. Ja, dat wordt wel gezien als een groot verlies in de Paralympische wereld. Ik sprak met de voorzitter van het Internationaal Paralympisch Comité een paar dagen geleden. En die zei ook, ja, dit is het moment voor ons om mensen wereldwijd enthousiast te maken voor die Paralympische sport. In Rio 2016 en zeker in Londen 2012 waren er ook heel veel uitverkochte stadions. En dat is natuurlijk ook echt een visitekaartje. Want het is gewoon spectaculair, dat beeld, het geluid van tienduizenden enthousiaste fans die ja, kennis maken met dit soort bijzondere mensen die topsport bedrijven, ondanks hun beperkingen. Dus dat is eigenlijk het moment natuurlijk om publiek en fans aan je te binden. En hetzelfde geldt ook voor atleten. Die komen niet zo vaak in de positie om voor duizenden mensen te sporten. Dus die zien dat toch ook wel als een gemis. En tijdens de Olympische Spelen zagen we dat er met name ook in de eerste dagen veel besmettingen waren in het Olympisch dorp. Hoe is dat nu? Nou, dat valt eigenlijk enorm mee. 6 in totaal bij de atleten in ieder geval. Vandaag is er nog eentje bijgekomen. En dat betekent dat die bubbel dus gewoon werkt. Hè. De komende dagen zijn nog wel spannend, want er zijn flink wat atleten die er pas net zijn, 1 of 2 dagen. Dus de incubatietijd van hen is nog niet afgelopen. Dus elke ochtend zijn die toch nerveus of er op de deur geklopt wordt. Want ja, dan ben je positief getest en dan moet je naar zo'n quarantainehotel. En ja, tijdens de Olympische Spelen hoorde je toch ook wel van sporters dat die spanning er bij sommigen toch best inhakt. En dat kan ik ook wel goed begrijpen, want dat is natuurlijk je absolute nachtmerrie na 5 jaar trainen voor dit evenement. Maar voorlopig valt het dus allemaal mee. En leeft het een beetje in Japan? Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk heel moeilijk te beantwoorden vind. Ook omdat wij natuurlijk in die bubbel zitten. Dus het is moeilijk om met Japanners te spreken, om veel mensen daarbuiten te spreken. Voor de Olympische Spelen en aan het begin van de Olympische Spelen zag je natuurlijk wel wat weerstand in Japan. Dat kwam door de slechte coronasituatie. Nou, die is hier nu nog verder verslechterd. Toen gingen de Japanse atleten heel goed presteren en werd duidelijk dat die bubbel van die Olympische Spelen gewoon goed werkte. En toen is die perceptie van die Olympische Spelen gewoon wel veranderd in Japan en in Tokio. Toen gingen de souvenirshops goed lopen, et cetera. Ja, de souvenirshops die zijn sinds vandaag ook weer open. Dus ik ben benieuwd of die de komende dagen ook gaan volstromen hier. Suze, we gaan meer van je horen de komende dagen natuurlijk over de Paralympische Spelen die dus vanmiddag beginnen. Ook te volgen hier op NPO Radio 1 trouwens vanmiddag. En een bronzen medaille bij de Paralympics in Rio 5 jaar geleden. Dat resultaat hopen de Nederlandse rolstoelbasketballers in Tokio op zijn minst weer te halen. Maar stiekem is goud natuurlijk het doel. Bo Kramer was er in Rio ook al bij en nu in Tokio weer. Ik ben Bo Kramer, 22 jaar en speelster van Nationaal Damesteam rolstoelbasketbal. Ik ben zeker iemand van grote ambities. En dat is voor mij echt mijn drijfveer, mijn motivatie. Dus ik stel altijd wel een doel wat ver weg ligt en misschien wel onhaalbaar. Maar daardoor ben ik er wel van overtuigd dat ik sta waar ik nu sta. En dat ik gewoon hele vette dingen mee mag maken. Ik ben op mijn 11e dan ziek geworden. Botkanker in mijn rechter scheenbeen. Daardoor speel ik rolstoelbasketbal. Dus ik denk dat ik dat vanaf kinds af aan wel geleerd heb. En ik daar eigenlijk ook nooit negatief over gedaan heb. Maar altijd gewoon gekeken naar wat kan nog wel en waar wil ik dan naartoe. Mijn droom als kind was om voetballer te worden bij Ajax. Dus zo gezegd, zo gedaan ben ik op voetbal gegaan. En dat kon ik dan op een gegeven moment niet meer doen. Dus toen heb ik rolstoelbasketbal ontdekt. En toen heb ik eigenlijk een soort van nieuwe liefde gevonden. En heb ik daar nu hele toffe dromen en doelen ingesteld en al waargemaakt. Mijn droom en mijn doel eigenlijk is om de beste speelster van de wereld te worden. En dat op heel breed gebied. Dus eigenlijk ook wel maatschappelijk, maar op het veld, naast het veld. Natuurlijk wil ik de meeste punten maken. Maar ik besef me heel goed dat ik een teamsport doe. Dus dat misschien niet altijd kan. Maar dat is voor mij gewoon echt een motivatie om elke dag het beste uit mezelf te halen. Mijn hoogtepunt tot nu toe, dat zijn er denk ik 2. Dat waren de Spelen in Rio. In 2016 waar ik naartoe mocht. Dat was gewoon ontzettend gaaf om mee te maken. Maar het ultieme hoogtepunt is toch wel het wereldkampioenschap in 2018. Toen zijn we voor het eerst in de historie wereldkampioen geworden. Daar heb ik ook echt veel minuten gespeeld, echt mijn steentje bijgedragen. En ja, dat is wel echt iets, dat ga ik nooit meer vergeten. Ik denk als ik terugkijk naar het WK dat het vooral heel veel trots is. En dat ik echt, daar is gewoon zeg maar het complete besef waarom ik dit dag in dag uit doe. Dus als ik even niet meer zoveel motivatie zou, dan denk ik terug aan dat toernooi en denk ik hoeveel plezier wij daar gemaakt hebben. Hoe hard we daar gevochten hebben, hoe mooi basketbal wij daar hebben laten zien. Dat maakt dan zeg maar gelijk dat je denkt, oh ja, ja, ik ga weer trainen. Dus vooral denk ik gewoon heel erg trots. In Tokio hoop ik het beste uit mezelf en het team te halen. En natuurlijk ga je dan vechten voor een gouden medaille. Een gouden medaille is in die zin realistisch dat we erin gaan als regerend Europees en regerend wereldkampioen. Dus de druk ligt er zeker. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een jaar met corona achter de rug. Dus we weten vrij weinig van de concurrentie. Dus is het realistisch? Weet ik niet. Maken we kans? Jazeker. Ja, tuurlijk hoop ik een finale te zien als ik mijn ogen dicht doe en ik denk aan Tokio. Maar ik heb met mezelf afgesproken dat ik op twee vragen ja moet kunnen antwoorden, zeg maar. Dus dat doe ik dan als ik mijn ogen dicht doe. Heb ik ervan genoten aan het eind en heb ik er alles aan gedaan. En dan zie ik wel met wat voor kleur medaille we naar huis komen. Het verhaal van Bo Kramer dus, lid van het Nederlands rolstoelbasketbalteam bij de Paralympics in Tokio. De bijdrage was van Jan Kees van de Kun. Zij droomde als kind van grote shows zoals Taylor Swift en Beyoncé die geven. De Nederlandse zangeres Theresa Wagner groeide op in een muzikaal gezin. Moeder speelt piano en trompet. Vader zit in het Orkest van het Oosten. En dus ging Theresa naar de Artes Pop Academie van het Conservatorium in Enschede, waar ze in 2019 afstudeerde. En dit is haar eerste officiële liedje dat uit is. Disco Flavored Baby. Occupied mind, sitting alone in your apartment on a Friday night, thinking back at the time when you had no deadlines and no 9-to-5. Do you remember what made you feel like holding on when love is real? You gotta get up and go down at the D-I-S-C-O. You're a disco-flavored baby. When you dance, the boys go crazy. You trip the light fantastic and move like you're in. See the troop of lights, sense the warmth of bodies that intertwine. Feel the heat rushing through your veins, take it in like an endless streak of summer days. Lots of love, hot stuff, lifting you up higher and higher. Get down on it, spin it around, cause lonely days are out. You're in disco flavored baby. When you dance, the boys go crazy. You trip the light fantastic and move like you're elastic. You don't take a no, or maybe are stuck in 1980 or the opposite of static. You're a disco flavored baby. You're a disco flavored baby. When you dance, the boys go crazy. You trip the light fantastic and move like you're elastic. Got an occupied mind, sitting alone in your apartment on a Friday night. You gotta get up and go down at the D-I-S-C-O. Nederlandse zangeres Theresa Wagner was dat. Het is 7:01. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd, blijkt uit onderzoek van Multiscope. Buitenlandse bezorgdiensten als GLS en UPS scoorden het slechtst. Ruim 1/4 van de bestellingen komt ook niet aan op het juiste tijdstip. Leerkrachten en personeel van openbare scholen in New York moeten zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Dat zegt burgemeester de Blasio. Hiermee vervalt de mogelijkheid voor leraren om zich wekelijks te laten testen in plaats van een vaccinatie. Ook legerplaats Harskamp in Ede wordt door Defensie beschikbaar gesteld als 3e noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de 2e opvang in Huis ter Heide zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. Tientallen landen, waaronder alle 30 NAVO-lidstaten, hebben benadrukt dat ze de Russische annexatie van de Krim nooit zullen erkennen. Dat gebeurde op een conferentie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. 7 jaar na de annexatie wil Oekraïne de druk op Rusland opvoeren. Het ziet er niet naar uit dat Rusland bereid is de Krim ooit weer terug te geven. Nice moet de komende 4 wedstrijden zonder fans op de Zuidtribune spelen. Fans uit dat vak gingen eergisteren op de vuist met spelers van Olympique Marseille tijdens de Riviera Derby in de Franse voetbalcompetitie. Het parket in Nice onderzoekt de rellen. Het weer zonnig en droog vandaag met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 23 graden. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Morgen om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Meld je nu aan voor een open dag in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De Art Nouveau schittert in het Allard Pierson. Ontdek hoe vele kunstenaars zoals Jan Toorop, René Lalique en Alfons Mucha hun fascinatie voor de vrouw verbeelden. Bezoek Godinnen van de Art Nouveau in het Allard Pierson in Amsterdam. Het is bijna 7:03, het NOS Radio 1-journaal. De Taliban in Afghanistan die hebben 1 ding duidelijk gemaakt. Uitstel van de deadline die de Amerikanen hebben genoemd om te vertrekken. Dat is 31 augustus. Dat is geen optie. This is something you can say it's a red line. President Biden announced this agreement that until 31st of August they would withdraw all their military forces. If they are intent on continuing the occupation, so it will provoke a reaction. Als president Biden de bezetting voortzet, dan zal dat om een reactie van ons vragen, zei de woordvoerder van de Taliban gisteravond. Contact met correspondent Aletta André nu in Delhi. Dat klinkt dreigend, Aletta. Is het dat ook? Ja, hoewel ze hetzelfde zeiden over de oorspronkelijke deadline van 1 mei... toen de troepen eigenlijk al weg hadden moeten zijn volgens het verdrag dat de VS met de Taliban sloten. Toen hebben ze toch ingestemd met een nieuwe deadline. Dus dat kan nu ook nog gebeuren, maar zo niet, dan beschouwen ze het staakt het vuren tussen de Taliban en de buitenlandse troepen als niet meer geldig. Dus dan kan het tot geweld gaan leiden als de troepen toch blijven en evacuaties doorzetten. Dan zal de situatie in en rond op het vliegtuig nog veel gevaarlijker worden dan nu. Dus ja, daarom wordt er nu wel alles op alles gezet om toch de 31ste klaar te zijn. Want hoeveel mensen moeten er nog geëvacueerd worden? Ja, exact weet ik dat niet, maar het gaat echt nog steeds om duizenden mensen. En door Nederland nog honderden, dat zei de Nederlandse ambassadeur gisteren in Nieuws en Co. En de vraag is natuurlijk, gaat dat nog lukken om ze voor 31 augustus dus weg te krijgen uit Afghanistan? Dat wordt inderdaad heel krap. Biden sprak gisterochtend over een mogelijke nodige verlenging. Dat is natuurlijk niet voor niets. De Nederlandse ambassadeur vertelde ons gisteren ook dat het moeilijk gaat worden. Dat ze geen garanties kan geven. Dat de situatie per dag verandert. Nu wordt de snelheid wel weer verder opgevoerd. Dat zei iemand van de NAVO vanmorgen tegen Reuters. Want ze gaan er toch wel echt vanuit dat het 31ste hoe dan ook klaar moet zijn. Want is het nog steeds zo'n chaos daar op het vliegveld? Het is heel druk. Dat hoor ik van mensen die daar zijn. Ik sprak gisteravond een Nederlandse vrouw die er al 2 dagen zat. En gisteren pas ietsje dichter bij de poort kwam. Maar dat ging heel langzaam. Of ze is binnengekomen, weet ik niet. Omdat ze er al zo lang zat, is de telefoonbatterij inmiddels ook leeg. En een andere Nederlandse man die vertelde gisterochtend nog aan ons dat hij niet durfde. Vanwege die drukte is toch weer gegaan. En hij moest met zijn kinderen door een soort van open riool lopen om in de buurt van de poort te komen waar de Nederlandse militairen staan. En de drukte neemt ook niet af. Helemaal nu die deadline niet uit te stellen lijkt, nu dat niet mogelijk lijkt, willen mensen liever vandaag dan morgen weg. En dat zal de komende week bijdragen aan nog meer drukte, nog meer paniek rondom dat vliegveld. Vanwege mensen die de deuren nu in sneltreinvaart zien sluiten. Correspondent Alette André was dat over de situatie in Afghanistan. U hoort het eerder al vanochtend, ruim 300 rietdakkersbedrijven in ons land die weten niet wat ze overkomt. Jarenlang gebeurde er nauwelijks iets in de sector, behalve de jaarlijkse prijsverhoging van een paar procent. En nu opeens wordt de rietmarkt geconfronteerd met gigantische prijsstijgingen. 70% van het riet komt namelijk uit China en de vervoerskosten reizen momenteel de pan uit. Met alle gevolgen van dien, Jeroen Schutheiser ging kijken in Ermelo bij een boerderij uit 1611, waar het rietendak nu van wordt vernieuwd. Bent u nou met een groot mes in het riet aan het steken? Ja, dan snijden we de bandjes ermee vanaf, van de bos. En ligt het nou in één keer goed? Nee, in principe komt er nog iemand achteraan en die klopt het allemaal nog een beetje recht. Deze boerderij wordt aangepakt. Dit is een project van een week of 3? Ongeveer 3 weken bouwtijd, ja. Hoeveel bossen riet gaan hierop? Zijn we tegen de 4000 bossen riet. En was het dan makkelijk aan te komen? Het is in de regel wel lastig nu om aan riet te komen. Het gaat nu weer iets beter. We zijn een beetje door de ergste pijn heen. Wijnand Koopman. Nou, het probleem is eigenlijk dat sinds een aantal jaren is de Chinese riet op de markt. Dit is ook allemaal Chinese riet, hè? Ja, dat klopt. Tot 2003, 2004 werd eigenlijk al het riet uit Europa en dan met een uitschieter naar Rusland en Turkije werd aangevoerd, zeg maar. De Chinezen hebben inderdaad een inhaalslag gemaakt. Die kwamen op de markt en die hebben zichzelf razendsnel aangepast aan de vraag. En na een aantal jaren bleek eigenlijk ook dat de kwaliteit gewoon veel hoger is dan je zou denken. Daar halen we onze neus altijd een beetje voor op, hè? Made in China. Precies. Maar de resultaten waren vrij snel veelbelovend. En nu komt 70% van het riet komt uit China. Ja, die zijn marktleider. We zijn er dus nu ook achter gekomen hoe kwetsbaar we zijn door dat zo te hebben. Want vorig jaar begon het al een beetje dat je hoorde dat er containers op plekken bleven staan waar ze eigenlijk niet moesten staan. Lege containers stonden overal in de wereld, behalve in China. En China is dan net het land waar het riet in de container moet. Dat gebeurde niet. Dus vervolgens begon het te stropen, zeg maar. En die problemen wel allengs erger. Nou ja, en inmiddels weet iedereen natuurlijk dat de containerprijzen tot het dak zijn gestegen. Die zijn vervijfvoudigd. We praten vorig jaar van $1,800 per container. Is nu regel 12 tot 14.000 euro per container. Nou zou Nederland niet zijn als er natuurlijk weer mensen waren die daar een oplossing voor bedacht hadden. Die het probleem een deel getackeld hebben. De grote handelaren hebben inmiddels samengespannen. En die hebben in plaats van containertransport transport in ertsboten geregeld. Dus de rollen zoals u hier ziet liggen, die zijn gewoon in het ruim getakeld. Bulk. Ja, in de bulk, precies. En wat merken wij klanten er nou van? Langere wachttijd en hogere prijzen? Ja. Goedemorgen. Dit is uw boerderij. Heeft er altijd riet op gezeten. Want als je op zo'n boerderij pannen doet, is geen gezicht. Op zo'n oude tent? Nee hoor. Moet je gewoon moet er gewoon riet op blijven. Er zijn mensen die zullen zeggen, ja, dat is toch hartstikke link, brandgevaar. Kerel, je kunt je eigen overal druk over maken, maar dat is, natuurlijk kan er wel wat gebeuren. Daar maak ik me eigenlijk nog niet zo direct zorgen over. Wat is het grote voordeel van riet, hoe het eruit ziet? Tuurlijk, er zit ook een stuk isolatie aan natuurlijk. Als je zomers, als het echt warm is en je zit op dat deel hier in het achterhuis, dan is het gewoon heerlijk koel. Verrukkelijk. Nou, ze zijn 3 weken bezig. Maar heeft u nou de nieuwe rekening gezien? De nieuwe rekening? Nou moet ik even nadenken. U weet toch dat riet is in de afgelopen periode ontzettend veel duurder geworden? Dat hebben ze me nog niet helemaal wijs gemaakt. U weet al wel meer dan ik. Daar moet je gewoon de centen voor neerleggen. Daar kunnen we heel moeilijk over doen. Misschien vertellen ze het u nog. Ja, ik ben er bang voor. Nee hoor, nee. Maar dat is allemaal bekend. Die meneer wist nog niks van een hogere rekening. Nee, dat klopt. Hij had al heel lang geleden bevestigd. En op dat moment dat we het bevestigd hebben, hebben we ook gelijk riet ingekocht. Toen waren de prijzen nog iets lager dan nu. Oh, dus hij heeft geluk. Deze meneer heeft geluk gehad. Wijnand Koopman hoorde je als laatste van rietdekkersbedrijf Van Dijk uit Putten. Naar schatting krijgen jaarlijks zo'n 3000 huizen en boerderijen een nieuw rieten dak. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:20 is het. Er worden vrijwilligers gezocht om dode palingen te onderzoeken. Al jaren spoelen er dode alen, die worden ook wel knakalen genoemd, spoelen aan langs de oevers van de Waal. En het is eigenlijk onduidelijk hoe dat komt. Het zou door vrachtschepen kunnen komen of door de gemalen. Onderzoekers van de stichting Ravon die zoeken daarom hulp van vrijwilligers nu het palingseizoen bijna gaat beginnen. Verslaggever Jozefien Trehi ging naar de Waal met Jeroen Tummers en dat is een van de onderzoekers. We komen hier aan bij een klein strandje aan de oever. Ja, afgelopen februari hebben wij tal van aangespoelde alen hier gevonden. En we vonden ze dus met honderden. En variërend in lengte van 50 tot 90 centimeter of zelfs een meter. Ja, sommige zijn wel echt vuistdik. Dus, ja. Want even voor de duidelijkheid. Alen is hetzelfde als palingen. En wij hebben het nu over knakalen. Dat is niet een soortnaam, maar dat zijn die dode alen. Ja, we kijken dus naar waar die mechanische schade aan alen vandaan komt. Ja, want mechanische schade, je zegt het al. Je hebt er trouwens ook 2 meegenomen in deze emmer. Hè? Kunnen we even kijken? Ja, we proberen dus de doodsoorzaak te achterhalen van die mechanisch beschadigde vissen. Dus niet alleen aal, maar ook andere soorten. Daarbij kijken we dus naar onder andere waterkrachtcentrales, gemalen. Je kunt je wel voorstellen dat de vijzels in waterkrachtcentrales en de schoepen van gemalen, dat nogal een effect kan hebben op vis die wil doortrekken. Ja. Maar ook naar de scheepvaart kijken we. Vooral ook naar de scheepvaart. Want schroeven die vormen natuurlijk al snel een gehaktmolen voor passerende vis. Handschoentjes aan. Emmertje open. Want hier liggen er nu geen, dat is omdat het nog geen seizoen is. Geen aalseizoen, hè? Nee, klopt. We verwachten echt de piek de komende maanden. Dus september, oktober, november. Maar je kunt ze eigenlijk het hele jaar wel aantreffen. Oh ja. Dit is best een joekel, hè? Ja, dit is inderdaad een exemplaar van vorig jaar al. En die hebben we opgeslagen. Maar dit is inderdaad een grote schieraal. En waar zie je nou dat die geknakt is? Ik zie wel dat hij in een bochtje ligt. Ja, de knak is niet heel duidelijk bij dit exemplaar. Maar we hebben zelfs ook MRI-scans ervan laten maken. We weten niet waar het nou voornamelijk door komt. Dat proberen we dus te achterhalen binnen dit onderzoek. Samen met een hele grote groep vrijwilligers. Ja, want daarvoor doen jullie dus nu een oproep, hè? Want er zijn mensen nodig. Wat moeten die mensen doen? Stel voor dat wij hier waren als vrijwilligers en we lopen hier op het strandje. Wat zouden we dan moeten doen? Ja, en waar het op neerkomt is dat je dus een traject afloopt en je telt het aantal vissen die je ziet. Je brengt ze ook op soortnaam. Je neemt de lengte, je neemt het gewicht. Oh ja. En je moet je allemaal spullen bij je hebben? Ja, die veldkit die sturen we op naar de vrijwilligers. Dus daar wordt allemaal voor gezorgd. En op die manier hopen we adviezen te geven aan het eind van het project over maatregelen om niet alleen de aal, maar ook andere beschermde vissen een stevige duw in de rug te geven. Want dat is vaak nodig. Want wat zou dan bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn? Kijk, hier vaart nu ook een heel groot schip langs, hè? Vrachtschip. Zijn dat de boosdoeners? Het zou kunnen, maar dat hopen we dus binnen dit onderzoek verder te verduidelijken. Want wat zou een oplossing kunnen zijn of een aanbeveling? Ja, aanpassingen van de schroeven bijvoorbeeld, of andere aanpassingen aan gemalen en waterkrachtcentrales. Dat zijn een paar mogelijkheden. En het gaat ook al zo slecht, hè, met die aalen in Nederland. Ja, de aal is echt een ernstig bedreigde vissoort, trekvis. Heeft de status van ernstig bedreigd op de rode lijst. En het is echt al sinds decennia dat de intrek van jonge aal, dus komende uit de Sargassozee, dat die intrek echt maar een fractie is van wat die toen was. Maar ook de uittrek van volwassen aal, dus schieraal, waar we ons dus binnen dit onderzoek op richten. Die ondervindt dus ook tal van hindernissen. Dus de oproep is? Ja, alle natuurliefhebbers die wel eens langs de oevers van de Waal lopen, die kunnen zich aanmelden. Dan nemen wij verder het hele project met jullie door. En hopelijk dat we dan een samenwerking kunnen aangaan. Bijdrage was dit van Josephine Trehi. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Op een luchtplaats van de gevangenis in Zaanstad zijn meerdere telefoons en 6 simkaarten ontdekt, schrijft de Telegraaf. De dienst Justitiële Inrichtingen denkt dat ze met een drone het complex in zijn gevlogen. Met die telefoons konden gevangenen hun criminele activiteiten buiten de cel blijven doorzetten. Er zijn 2 gedetineerden bestraft voor de smokkelpoging. Er waren deze week grote inspecties nadat topcrimineel Lisander de R. werd overgeplaatst. Hij had veel macht in de Zaanse gevangenis en had waarschijnlijk ook telefoons. En we lazen in de Telegraaf al over een groep PvdA'ers die niet meer mee willen doen aan de formatie. In het Nederlands Dagblad zegt een groep CDA'ers dat ze niet in een coalitie willen als het voltooid leven wettelijk mogelijk wordt gemaakt. Mensen die hun leven voltooid vinden, mogen dan hulp krijgen bij het sterven. Voor D66 is dat een belangrijk punt. Partijleider Kaag wil niet samenwerken met de ChristenUnie, omdat die partij tegen voltooid leven is. Maar de CDA'ers zien het ook niet zitten. Volgens de krant heeft het CDA zelden breekpunten tijdens formaties, maar zou dit er wel één kunnen zijn? Een kleine 2 weken geleden spraken we in deze uitzending met de 14-jarige Rosa Linde. Zij schreef een open brief aan premier Rutte, omdat ze zich zorgen maakt over het klimaat. En NRC schrijft dat door een slordigheid van Rutte haar privéadres op straat is komen te liggen. Zijn antwoord op de brief werd op de site van de Tweede Kamer gezet, maar daar stond per ongeluk haar privéadres bij. Volgens de vader van Rosa Linde kreeg ze daarop direct al agressieve reacties. Uiteindelijk was het adres gistermiddag helemaal verdwenen van het internet. Een woordvoerder van Rutte noemt het een fout die niet gemaakt had mogen worden. Bij de GGD IJsseland kun je vanaf deze week zonder afspraak laten testen op corona. Op 7 locaties kun je zo de teststraat binnenlopen, onder meer in Zwolle en Deventer. De bedoeling is dat daarmee de drempel verlaagd wordt om je bij klachten te laten testen, is te horen bij RTV Oost. We krijgen wel eens te horen dat mensen toch wel een extra drempel vinden om toch die telefoon te pakken. En dan krijg je wel een afspraak binnen 12 uur, want tegenwoordig kan je op dezelfde dag getest worden. Maar stel je voor dat je dan te horen krijgt dat je om 4 uur mag, terwijl je eigenlijk nu denkt van ik wil nu even langs. Het testen zonder afspraak is ook vooral bedacht met het oog op het hoger onderwijs dat straks weer open gaat. De hoop is dat studenten zich zo sneller laten testen bij klachten. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Het staat vast op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp over 6 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is de vertraging 20 minuten. A58 Breda Bergen-op-Zoom heeft een file door een ongeluk tussen afrit Wouwse Plantage en Bergen-op-Zoom Centrum. 4 kilometer file. Uit 1977 nu, Andrew Gold. Slap of a hand, the Atlantic has an only son. Andrew Gold, Lonely Boy. 7:08 is. We gaan contact zoeken met de man van de ochtend. Althans, de ochtendverslaggever. Hoe noemen we dat? De verslaggever van dienst. Dat is de officiële term, zie ik hier in het personeelstaartje van vandaag. Roel, goedemorgen. Roel Pauw. Ja, goedemorgen, Jurgen. Wat ga je doen? Heb jij wel eens gesupt? Nee, ik zie ze wel veel voorbij komen bij mij in de gracht. Maar ja. Nee, zelf op zo'n ding gaan staan, is niet tuurlijk. Gebeurd. In Utrecht? Nee. Nou, een groep jeugdleden van de waterscoutingvereniging in Zuid-Holland... die gaat vandaag beginnen aan een vierdaagse tocht over de Vliet. Dat is een kanaal dat Leiden met Delft verbindt. En dan denk je van nou, hartstikke leuk, gezellig peddelen. Maar ze hebben ook nog een missie. Ze gaan namelijk zwerfafval uit het water vissen. En dan heb je het niet alleen over de blikjes en de flesjes... maar vooral ook over het onzichtbare afval. Dat zijn de microplastics. En daarvoor is een speciaal sleepnet ontwikkeld... dat ze met die sup kunnen voorttrekken. En dan gaan ze dus vier dagen achter elkaar peddelen... En op die manier krijg je een aardig inzicht in hoe het erbij staat met de Vliet. Hoeveel microplastics daarin zitten. Normaal gesproken zou daar ingewikkeld laboratoriumonderzoek aan te pas komen. Maar zij doen het nu op deze manier. En als dat succesvol blijkt te zijn, dan zal dat systeem ook worden toegepast in langere periodes en ook in andere steden. Dus eigenlijk best belangrijk werk. En aardigheidje is ook nog... De plastic soup surfer Marijn Tinga die is erbij zo meteen om bij de eerste etappe de suppers te begeleiden. Ja, we gaan meer over horen in de loop van deze uitzending van Roel Pauw. Ja, vandaag beginnen de Paralympische Spelen met de openingsceremonie. Speciaal daarvoor maakt het Haarlemse cabaretduo Speelman en Speelman een nummer. En dat heet Morgen Meer. Ik ben stap voor stap vooruit gegaan, ik heb er al mijn zinnen op gezet. Zelf overstijgt. Een stukje dus van dat nummer. En ik ga erover praten met een van de speelmannen. Dat is Daan. Daan Speelman, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ik ken jullie nog van Giel in de ochtend, altijd op vrijdag, toch ook? Ja, klopt. Nou, ik moest er net even aan denken. Dan moest ik ook altijd zo vroeg mijn nest vooruit. gaven jullie altijd een mooi overzicht van de week in een mooi lied. Gewoon, dat werd elke week weer gemaakt. Hoe kwam idee tot stand eigenlijk, om dit nummer te maken? Nou, het zit zo. Ik woon dus in Haarlem en... Tegenover mijn stamcafeetje, daar woont Guido Bonsen, de bondscoach van het Paralympisch atletiek team. En wij ontmoeten elkaar daar wel eens en we drinken ons een drankje. En dat was voor een week of drie geleden ook. En toen was hij aan het vertellen hoe ze zich aan het voorbereiden waren voor de Spelen. En zijn vriendin Helene Wieshaan, die is fotograaf en die liet een aantal hele mooie foto's zien. Toen zei ik, nou, dat ziet toch allemaal te gek uit. Lijkt mij wel eens heel leuk om zo'n training bij te wonen. En toen zei hij, nou, anders kom je toch van de week even langs. En toen ben ik samen met mijn zoon daarheen gegaan. En dan waren die jongens en die meiden die waren daar aan het trainen, zich aan het voorbereiden. En ik keek echt mijn ogen uit. En ik raakte aan het praten met die lui. En zo ook met Fleur Jong, die ook vanmiddag dan de vlaggedraagster is. En we raakten aan de praat. En zij begon haar verhaal te vertellen dat ze als meisje op 17-jarige leeftijd door een bacteriële infectie haar beide benen en een aantal vingers verloor. En dat was zo'n bijzonder verhaal. Weet je, dan ben je een meisje van 17 in de puberteit. En je leven staat op zijn kop en het leven van haar ouders ook. En toen vertelde ze dat ze een aantal jaar later dus die blades onder ging doen. En weer merkte dat ze, dat ze gewoon kon lopen stap voor stap. En dat was zo'n boeiend verhaal. En iedere dag werd ze beter en beter. En een aantal jaar later loopt ze een wereldrecord. En nu staan ze dan op de Olympische Spelen. En ik reed terug met mijn zoon in de auto. En, ik was zo geïnspireerd geraakt dat ik dacht, ik moet hier wat mee. Ja. En ik belde Joost meteen op mijn broer van... Joost, we gaan een song voor ze schrijven. We moeten een aanmoedigingssong schrijven. En we hadden nog een melodie in de koelkast liggen, zeg maar, waar we nog nooit wat mee hadden gedaan. Wat echt precies zo'n power had, zo'n power song. Ik zeg, die hebben we nodig. Ja. En, nou, ik schreef een tekst en belde de band op. En Twee dagen later gingen we de studio in met elkaar. En zo ontstond dit lied. Zee, ik begrijp dat de Paralympiërs hebben al een demo-versie gehoord van dit nummer. Wat was hun reactie? Ja, dat was superleuk. Ja. Ja, we hadden de eerste ruwe versie, de ongemixte versie, gestuurd. En Guido die had alle spelers bij zijn groep op de hotelkamer. En toen hadden ze ook die reactie gefilmd. Ja, ze waren echt... ze waren helemaal gingen door het dolle zo van... wat een song, geweldig. En het was superleuk, want het was nog zo'n week naar vandaag toe, zeg maar. Dat wilde ik ook graag, dat ze nog iets aan die song hadden. Dat ze er misschien nog een paar keer op konden trainen. Ja. En misschien wel door ons liedje een tiende harder zouden lopen... of verder gaan springen. Want zo is het bedoeld ook als een aanmoedigingslied ook, echt. Ja. Dus ik hoop dat ze zijn hartstikke blij mee. We kregen een aantal berichten ook van het liedje wordt hier helemaal grijs gedraaid in Japan. En daar doe je het voor. Jij gaat het volgen dus ook, de Paralympics. Want dat is natuurlijk wel zoals de vraag van is het nou wel topsport en moeten we er zoveel aandacht voor zijn? Wel degelijk, zeg je. Nou, echt, het is keihard werken. Het is keihard trainen voor die lui. Wat ik daar ook heb gezien was niet normaal. Ik dacht er ook wel zo over, maar nee, het is keihard trainen. Ja. En die dag daarop gingen ze ook in warme kamers trainen. En die dag daarop begonnen ze 7:00 te trainen. Dag later weer om 6:00, dag later weer om 5:00... om in die tijden van Japan te gaan komen, om die jetlag een beetje voor te zijn. Nee, die gasten zijn echt, dat is keiharde topsport, zeker weten. Wellicht dat ze dit tot prachtige hoogten brengt, ook extra nog dit nummer. Morgen meer dus, gemaakt door de broers Speelman. Dankjewel, Daan. Ja, graag gedaan. Hè. Fijne dag. Ondeugenddaten.nl, de ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl, spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een HP Pavilion 15 laptop voor maar €729... of een Acer Spin 513 Chromebook voor maar €299. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Vergeet wat je weet over opera. Oh, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De extreme regenval onlangs wordt door wetenschappers opnieuw gelinkt aan klimaatverandering. En de kans op meer overstromingen wordt daarmee veel groter. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Extreme regenval, zoals bij de overstromingen in Limburg, Duitsland en België, komen vaker voor door klimaatverandering. Blijkt allemaal uit nieuw internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse onderzoekers aan mee hebben gedaan. Ze vergeleken de situatie nu met halverwege de 19e eeuw, vlak voordat de uitstoot van broeikasgassen begon. Eerder werden de extreme hitte in Canada en de bosbranden in Australië ook al gelinkt aan klimaatverandering. Er zijn gisteren weer 2 Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totaal aantal vluchten op 11. Aan boord van die 2 vliegtuigen zijn 236 passagiers. Of iedereen op tijd kan worden geëvacueerd uit Afghanistan blijft onduidelijk. Op het vliegveld van Kabul is het nog altijd erg onrustig. Een rieten dak op je huis laten leggen is in korte tijd een stuk duurder geworden. De oorzaak? Het containervervoer vanuit China kost nu veel meer. Het riet dat wordt gebruikt om daken te dekken komt vooral uit China. De laatste tijd is de vraag naar rieten daken toegenomen. Ook bij nieuwbouwhuizen, stelt de branche. Het is duurzaam. In de warme zomer houdt het de warmte buiten. En in de winter blijft de kou buiten. De leider van de Amerikaanse rechtsextremistische organisatie Proud Boys moet ruim 5 maanden de cel in. Hij is veroordeeld voor het verbranden van een Black Lives Matter vlag en voor het illegaal vervoeren van munitie vlak voor de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Het was Enrique Terrio verboden om af te reizen naar Washington. Een maand eerder hadden leden van de Proud Boys een Black Lives Matter vlag van een kerk getrokken in de Amerikaanse hoofdstad. Terrio plaatste een foto van zichzelf op sociale media waarin hij een aansteker bij de vlag houdt. Een Amerikaanse Tweede Wereldoorlog-veteraan heeft dankzij een foto in een Italiaanse krant drie Italianen weer ontmoet met wie hij 77 jaar geleden op de foto ging, net nadat de Duitsers waren verdreven. Een journalist plaatste de zwart-wit foto, waarna de vier met elkaar in contact kwamen. Gisteren ontmoetten ze elkaar op de luchthaven van Bologna. Martin Adler was destijds 20. De Italiaanse vrouwen en man waren tussen de 3 en 6 jaar. Alleen de jongste van de drie kon zich de ontmoeting nog herinneren. Het weer, zonnig en droog vandaag, met af en toe wat stapelwolken. Door 20 tot 23 graden. En morgen is het weer vergelijkbaar. Daarna wordt het koeler, met op donderdag maximaal 19 graden. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is nog niet heel druk op de weg. Er zijn een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Baterdorp over 4 kilometer file. A22 Velsen-Beverwijk was vannacht dicht door werkzaamheden. En na het opruimen van die werkzaamheden, ja, er blijft toch een technisch probleem over. En daarom is de weg in beide richtingen dicht tussen afrit IJmuiden en Beverwijk-Oost. Hetgeen een file oplevert op de A208 Sassenheim richting Velzen bij IJmuiden, 2 kilometer. En tussen Goes en Middelburg rijden geen treinen door een seinstoring. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Toen ik na 1,5 jaar zinloos gevulde koeken eten uit dienst kwam, heb ik me één ding heilig voorgenomen. Vanaf nu pik ik nooit meer iets. Van niemand. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. DRS open en gaan. Gele vlag. En hij duikt de pitstraat in. Kom nu wel heel dichtbij. Met Shell V-Power maak je kans onze gast te zijn tijdens de race van het jaar op Zandvoort. Dus kies voor Shell V-Power en zet jezelf op pole position. En een goede start. Shell, go well. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05 is het. Tijdens en na de overstromingen in Limburg en ook in de buurlanden België en Duitsland is de vraag al vaak gesteld: komt dit door klimaatverandering? Een onderzoek door wetenschappers van 20 instituten uit 9 landen zegt nu dat dat verband er inderdaad is. Ik ga erover praten met redacteur Klimaat bij de NOS, Heleen Ekker. Heleen, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Als die linker is, wat kunnen de onderzoekers daar dan over zeggen? Nou ja, ze hebben gekeken naar de regen en naar andere weersomstandigheden die tot de overstromingen hebben geleid. Kijk, het ingewikkelde is altijd, extremen in het weer zijn er altijd geweest, zullen er ook altijd blijven. En de vraag was dus ook, ja, pasten deze extreme weersomstandigheden nog wel bij het weer dat we heel lang als normaal hebben beschouwd? Of ja, kan je het alleen nog maar verklaren, excuus, als je ook de menselijke klimaatverandering meeneemt? Nou, en daarop is het antwoord duidelijk, vertelt Sjoukje Philip van het KNMI, die ook meewerkte met het onderzoek. We hebben gekeken naar de neerslag die tot deze overstromingen heeft geleid en zien dat die inderdaad heftiger is geworden door een veranderend klimaat en dat deze neerslag ook vaker voorkomt door klimaatverandering. Nou, we weten waartoe dat heeft geleid. Limburg natuurlijk, België, Duitsland werden gebieden tussen 12 en 15 juli getroffen door ernstige overstromingen. In de buurlanden hebben die aan zeker 220 mensen het leven gekost. Kunnen de onderzoekers nou ook zeggen hoeveel groter de kans dan geworden is op dit soort gebeurtenissen? Ja, dat kunnen ze inderdaad zeggen, maar er zit wel een flinke onzekerheidsmarge omheen. Ze zeggen namelijk dat de kans is toegenomen met een factor tussen de 1,2 en 9. Nou, dus daar zit wel een enorme spreiding. En ze hebben daarnaast ook gekeken naar de hoeveelheid regen die er dan tegelijkertijd in 1 of 2 dagen naar beneden is gekomen en of die ook meer is geworden. En daarover zeggen ze de hoeveelheid neerslag is door klimaatverandering toegenomen met 3 tot 19%. Dus ja, ook daar zo'n grote marge. En was de hoeveelheid neerslag nou doorslaggevend of speelden ook andere factoren een rol? Nou, er kwamen inderdaad meerdere factoren samen. Hè. Dat gebied dat was bijvoorbeeld ook al helemaal doordrenkt met water als gevolg van eerdere buien daaraan voorafgaand. En daardoor kon de grond zeg maar minder nieuw regenwater opnemen. Nou, daar komt ook bij dat warmere lucht als gevolg van klimaatverandering per definitie eigenlijk meer waterdamp kan bevatten. En bovendien bleef die lucht daar erg lang op dezelfde plek hangen. Nou ja, al die factoren samen hebben er dus toegeleid dat er heel veel neerslag in die ene regio kon vallen. Waarom is het belangrijk dat we nu zeker weten dat er een link is met het klimaat? Ik denk het is natuurlijk vooral van belang voor de mensen die bezig zijn met het nemen van beschermende maatregelen tegen het water, tegen mogelijke overstromingen. Maar dat is ook weer niet het enige, zegt Sjoukje Philip opnieuw van het KNMI. Als we beter begrijpen wat er gebeurt door klimaatverandering, kunnen we ook beter erop inspelen. Kunnen we dus bijvoorbeeld beter kijken naar hoe we de afvoer moeten regelen. En daarnaast is het ook belangrijk dat mensen beseffen dat dit plaatsvindt door klimaatverandering. En dat het dus ook belangrijk is om de emissie te reduceren. Helene, dankjewel. Meegeluisterd heeft Maarten van Aals van de Universiteit van Twente en ook directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. Meneer van Aals, goedemorgen. Goedemorgen. U was ook betrokken bij dit onderzoek en het Rode Kruis wordt natuurlijk vaak ingezet bij rampen. Merkt u in uw werk inderdaad dat het allemaal veel extremer wordt met het weer? Ja, we hebben natuurlijk ook bij deze ramp in Limburg, maar ook in België en Duitsland worden onze vrijwilligers ook opgeroepen. Dus dat merken we natuurlijk rechtstreeks. We zien ook over de hele wereld steeds meer van dit soort gekke extremen. We hebben net een paar weken geleden ook met ditzelfde consortium wetenschappers gekeken naar die extreme hittegolf in het noordwesten van de Verenigde Staten in Canada. 50 graden in Canada. En ook daar zien we dus dodelijke slachtoffers. En ook in zekere zin de verrassing van zo'n extreem wat we nooit eerder hebben meegemaakt. Nou horen we Helene net uitleggen. Je hoort dus dat de hoeveelheid water is toegenomen met 3 tot 19%. Dat lijkt toch voor veel mensen ook moeilijk te begrijpen. Want ja, 3 tot 19%, dat lijkt ook weer niet zo heel veel. Ja, twee dingen. Ten eerste zit er natuurlijk een zekere range in. Hè? Dus we weten nog niet helemaal wat ons te wachten staat. We weten dat het erger wordt, maar hoeveel erger weten we niet precies. En dan inderdaad de vraag, hè, zelfs als het die 19% zou zijn, wat betekent dat precies? Maar juist bij overstromingen is het zo dat we tot een zekere mate van regenval kunnen we gewoon hebben. Maar als het te veel tegelijk wordt, dan lijkt het opeens. Hè, je kunt het voorstellen met een badkuip. Hè, als je die langzaam maar zeker laat vollopen en het stroomt net niet hard genoeg dat je overloopje het nog net aan kan, dan is er gewoon helemaal niks aan de hand. Maar als het te veel te snel komt, ja, dan stroomt het bad over en dan heb je een overstroming in je huis met heel veel bijkomende schade. En dat is dus vaak wat je ziet, dat een bijvoorbeeld een 20% toename in intensiteit van die regenval tot heel veel meer schade kan leiden. Ja, want wat je ook hoort is, dit gebeurt dan één keer in de zoveel tijd. Zelfs, ik heb gehoord, één keer in de 400 jaar. Dus dan hebben we nu weer even zo'n heftige periode gehad. En dan denken mensen, nou, dan hebben we het nu voorlopig wel weer even gehad. Ja, zo moet je het eigenlijk niet zien. Als je het vergelijkt met een bak met balletjes, laten we zeggen 1 op de 400 jaar. Dus elk jaar moet je 1 van de 400 balletjes pakken en er zit allemaal witte balletjes in en 1 rood balletje. Je hebt nu net dat rode balletje gepakt en dan heb je dus pech en dan heb je dus je overstroming. Het is niet zo dat we nu komend jaar dat rode balletje kwijt zijn en nu per definitie een wit balletje pakken. Dat rode balletje gaat gewoon weer terug. En in zekere zin zou je zelfs met klimaatverandering moeten zeggen, er komt elke keer een iets grotere kans. Dus er gaan steeds wat meer van die balletjes bij die zouden betekenen dat we weer aan de beurt zijn voor een overstroming. Nou toont dit onderzoek dus weer aan dat de relatie met het klimaat ondubbelzinnig is. Toch zullen de klimaatontkenners altijd zeggen van ja, dat zal al wel, maar het is weer zo'n onderzoek en we leggen het keurig op de stapel. Ja, nou kijk, we hebben natuurlijk gewoon de keuze nu. Stoppen onze kop in het zand en laten we ons elke keer weer verrassen of bereiden we ons voor op deze extreme omstandigheden. Dat gebeurt gelukkig op heel veel plekken ook. We hebben natuurlijk ook na de overstroming in de jaren 90 in Nederland geïnvesteerd in de Maaswerken en in ruimte voor de rivier. En daar hebben we nu profijt van gehad. We hebben op tijd in Nederland mensen geëvacueerd. Dus we hebben in Nederland geen doden gehad, in tegenstelling tot België en Duitsland. Daar ging het natuurlijk ook nog wel wat sneller in die hele steile valleien. Dus dat is niet helemaal te vergelijken. Maar niettemin, dat soort voorbereidingen die zijn superbelangrijk. En het tweede, wat Sjoukje ook al noemde, we zien die risico's wereldwijd stijgen. Hoe sneller we de kraan van de emissies dichtdraaien, hoe meer we kunnen voorkomen dat het nog verder uit de hand loopt dan het nu soms al doet. Dank voor de toelichting. Maarten van Aals van de Universiteit Twente. Hij is ook directeur van het Rode Kruis Klimaatcentrum. 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. De keuze om je wel of niet te laten vaccineren levert in sommige families verhitte discussies op. Ook in de familie van een twintiger die anoniem wilde blijven. Hij zat in Nieuwsuur. Hij koos ervoor om zich te laten vaccineren tegen de zin van de familie in. Mijn moeder die is tegen vaccinatie. En die heeft me op een gegeven moment gedreigd om uit huis te zetten. De sfeer wordt heel gespannen door. En ze denkt dat ik vergiftigd ben. Filosoof Catharina Dutil-Novaars die geeft advies aan mensen die in dezelfde situatie zitten. Wat het beste werkt is wat wij filosofen Socratische dialogen noemen. En dat is namelijk dat je gewoon echt vraagt, Wat is je mening eigenlijk? Wat denk je hierover? En dan gewoon blijven vragen en dan zeggen, en dan probeer je om dus dat beeld van dat denkbeeld van die persoon een beetje te reconstrueren. Een bloedspoor door Utrecht. Zo heet het nieuwe boek van de misdaadsjournalisten Daniel M. van Doren en Evert van der Zouw. Het gaat over moorden die in Utrecht zijn gepleegd. En de journalisten spraken onder andere met nabestaanden van slachtoffers. Vertelde van Doren in Langs de Lijn en Omstreken. Ja, je moet jezelf een beetje gaan verkopen natuurlijk ook. En mensen overtuigen dat je inderdaad geen sensatieschrijver bent. Dat zijn we ook zeker niet. We verheerlijken niks. We veroordelen alles wat erin staat. Maar we vinden het een interessante geschiedenisschrijving van de stad. En dat probeer je dan zo objectief mogelijk op te schrijven met alle partijen die bij betrokken zijn. Na het schrijven van het boek kon Van der Zouw nog maar één lugubere conclusie trekken. Ik denk dat elk mens in staat is om iemand anders te doden. Is het anders? Ja. Ja. Ja. Dus dat maakt het zo benaderbaar, om het maar eventjes zo te benoemen. Het kan echt iedereen uit jouw straat zijn, of uit jouw gemeenschap, of uit jouw dorp. Het slachtoffer, zowel de dader. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen die zat de afgelopen dagen in spanning. Hij probeerde zijn Afghaanse tolk naar Nederland te krijgen. Dat lukte steeds maar niet, tot gisteren, vertelde hij bij Humberto. Tegen 3 stonden ze ineens echt vlak bij de Nederlanders, eigenlijk op het vliegveld. En toen ben ik in slaap gevallen. Gewoon oud, weet je wel, gewoon ja, zo ja. Trok oud. Ja. En om 19:30 heb je, ik ben in het vliegveld. En toen dacht ik, ja, dan zijn we er. Maar dan, dat is de crux. En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Op Franse en Britse evacuatievluchten vanuit Afghanistan zijn de afgelopen dagen een aantal mensen meegevlogen die op een zogenoemde no-fly list stonden. Ze zouden banden hebben met de Taliban, meldt onder meer de Franse krant Le Monde. In Frankrijk zou een Afghaanse man met zijn familie onder toezicht zijn geplaatst. Maar volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken zouden zij juist de Fransen hebben geholpen in Kabul. In het Verenigd Koninkrijk ging het om zeker 1 persoon, volgens de BBC. Uiteindelijk bleek het daar om vals alarm te gaan. Nederland stuurt meer medisch personeel naar Aruba. De komende tijd vliegen er 10 verplegers en 2 IC-artsen naar het eiland om in het ziekenhuis te helpen bij de opvang van coronapatiënten. De Arubaanse gezondheidsminister heeft dat op zijn Facebookpagina gezegd. De extra hulp is hard nodig. De afgelopen tijd werden er al 15 coronapatiënten naar een IC in Colombia overgebracht. Om het aantal besmettingen terug te dringen geldt er op Aruba een avondklok. De politie in Darmstadt in het zuidwesten van Duitsland doet onderzoek naar mogelijke vergiftiging op een universiteit. Die Welt schrijft erover. Gisteren kregen 7 studenten vergiftigingsverschijnselen. Ze voelden zich niet goed en hun vingers en tenen verkleurden, waarna ze naar het ziekenhuis werden gebracht. Een van hen begon zich gisteren in kritieke toestand. Het vermoeden is dat het is veroorzaakt door de pakken melk en flesjes water op de campus waar ze van gedronken hebben. Volgens de politie kwam daar een penetrante geur vanaf. Wat er mis mee is, wordt onderzocht in het lab. In Australië is een grote klopjacht aan de gang. Niet op een gezochte crimineel, maar op een man met corona. Hij testte onlangs positief, maar weigerde in quarantaine te gaan. De 27-jarige Anthony Karam gaf een vals adres op, waardoor hij bij controles wist te ontkomen. Dus is de politie met man en macht op zoek naar hem. Hij wordt gezien als een gevaar voor de volksgezondheid en zichzelf. De politie heeft contact met Anthony en onderhandelt met hem, zegt deze verslaggever van 7 News. The police have tried to negotiate with Karam over the phone in the past 24 hours, even offering to put him in a quarantine hotel. So far, all of their requests and demands have fallen on deaf ears. De politie bood hem dus een quarantaineperiode in een hotel aan, maar daar is de man nog niet op ingegaan. Gaan we weer naar Erwin voor de situatie op de weg. Die is eigenlijk uitstekend op de afsluiting van de A22 na Velzen-Beverwijk. In beide richtingen door uitgelopen werkzaamheden bij afrit IJmuiden is de weg in beide richtingen dicht. En op het spoor tussen Goes en Middelburg rijden nog steeds geen treinen door een seinstoring. 17,5 minuut over 7 is het. PSV speelt vanavond al een van de wedstrijden van dit seizoen. Zo wordt het in ieder geval in Eindhoven gevoeld. Vanavond komt Benfica namelijk op bezoek en PSV moet winnen om een plaatsje in de groepsfase van de Champions League te bemachtigen. Los van het sportieve resultaat heeft dat natuurlijk ook alles met geld te maken. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst over de kansen van PSV. Wat zijn die kansen? 2-1 was het daar in Portugal? Ja. Dat is de lastigste vraag die er is, want wie het weet mag het zeggen. 2-1 staat het voor Benfica. PSV speelde een hele goede tweede helft, daarna een moeizame eerste. Als je de PSV-aanvallers zag, en dan hebben we het over Gakpo met name, maar ook Madueke, Sahavi, en hun snelheid en atletisch vermogen ten opzichte van de verdedigers van Benfica, dan ben ik positief gestemd. Maar er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, Benfica heeft PSV nu precies waar ze willen hebben. Gaan met 5 verdedigers spelen, gaan op de counter spelen. Nou goed, alle bespiegelingen vooraf komen langs. Het is zeer gelijkwaardig. Benfica heeft ook nog geen wedstrijd verloren, ook in de Portugese competitie alles gewonnen. Kortom, zal heel, heel close worden. We hadden vorige week voor de lol gezegd 60-40 en 65-35. Ik hou mij wel vast aan die mening. Ik behoor bij de optimisten. Maar ik kijk bijvoorbeeld ook altijd eens even naar de wetkantoren. Niet om mijn eigen wetjes te slaan, want ik doe dat nooit. Maar wel om eens te kijken, daar worden allerlei analyses op losgelaten. En er zijn zelfs wetkantoren waar de inzet en wat je kan terugkrijgen op beide ploegen even groot is. En dat zie je echt zelden. Dus dat geeft wel aan dat eigenlijk niemand durft te zeggen welke kant het op zal vallen. Maar goed, met het publiek erachter in Eindhoven. En ja, ze willen zo graag. Maar goed, dat willen ze bij Benfica natuurlijk ook. Maar ik ben toch genegen om te zeggen, ik heb goede hoop dat we een tweede Nederlandse club in de Champions League krijgen. Al moet het via penalties, al moet het via, nou, noem het allemaal maar. Maar ik zie PSV vanavond toch wel gewoon die groepsfase gaan bereiken. Gewoon door de vorm die ze uitstralen, het vertrouwen wat ze hebben en het voor eigen publiek kunnen spelen. Dan even dat financiële gedeelte, want dat maakt nogal wat uit, hè? Of je wel op dat hoogste niveau mee mag doen of niet. Ja. Ja, het is een. Je gaat naar de top 32 van Europa, want dat is de Champions League. Of je gaat vervolgens anders naar die Europa League toe. Nou, er zijn allerlei ook daar weer bespiegelingen op losgelaten. Er gaan getallen rond van een wedstrijd van 35 miljoen en zo. Nou, het werd nog eens even aan Toon Gerbrands enkele dagen geleden gevraagd. Die is de algemeen directeur van PSV. Zegt over het algemeen verstandige dingen. En ik ga ervan uit dat wat hij zegt, dat dat toch dichter bij de waarheid zit dan die 35 miljoen. Hij kwam met een getal van 15 miljoen. En dat komt omdat PSV, als ze naar die Europa League gaan, ook al een aardige som geld binnen heeft. En omdat PSV bijvoorbeeld als verliezend play-off wedstrijd finalist, zoals dat dan heet, van de Champions League vanavond ook nog 5 miljoen sowieso meekrijgt. Dus hij zegt het verschil tussen of we naar de Europa League gaan of dat we naar de Champions League gaan, dat is ongeveer 15 miljoen. Ik denk wel dat hij daar heel voorzichtig mee is, want de uitstraling van die Champions League op allerlei vlakken is zodanig groot dat het op langere termijn ook wel uitstraling heeft. Dus laten we er 20 van maken. Daar gaat het om. Maar ik denk dat die spelers, als die het veld op gaan, toch vooral voor die sportieve eer gaan. Ja. En dan inderdaad, ja, die financiële is belangrijk. PSV begroot altijd op het feit dat ze de groepsfase van de Europa League halen. Nou, dat hebben ze al gehaald. PSV heeft ook een zwaar jaar achter de rug, vertelde die natuurlijk door corona. Maar PSV heeft ook goed op de transfermarkt verdiend. Dus het is niet belangrijk voor het voortbestaan van PSV, maar natuurlijk wel voor de uitstraling. Ja, en dan voor het sportieve deel. Ik raad de mensen aan om voor de lol eens even te kijken. Want donderdagavond is dan de loting. Ajax is in pot 3 beland. Dat wil zeggen dat is niet het sterkste. En PSV zou dan in pot 4 komen. Nou, als je de potten 1 en 2 alleen al ziet welke clubs daar allemaal in zitten, dan wordt overleven in die Champions League ook voor beide Nederlandse clubs wel weer een heel karwei. Maar goed, dat is nog niet aan de orde. Laten we zeggen dat het tussen de 15 en 20 miljoen gaat. Dus het gaat om munten. Maar ik denk dat het voor de spelers toch vooral om punten gaat. Hoor, vanavond. Maar maakt het eigenlijk voor spelers nog iets uit? Want de transferwindow is nog open. Hè? Dus stel dat PSV niet Champions League haalt. Zou dat dan betekenen dat spelers nog weg kunnen gaan of zo? Nou ja, dat kan theoretisch natuurlijk altijd. Want 1 september sluit die pas. Dus het is nog even. Er was zelfs een soort van geruchtje dat die Madueke, de jonge Britse speler van PSV, die zo ontzettend goed speelt op dit moment, dat die gezegd zou hebben ergens van ja, als we de Champions League niet halen, dan wil ik toch wel graag misschien nog ergens anders heen. Ik kan me toch bijna niet voorstellen dat dat nog in een aantal dagen allemaal zijn beslag krijgt. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat spelers op die manier erin gaan. Het zou theoretisch kunnen. Je ziet het natuurlijk wel dat spelers bij het uitzoeken van een club denken, ja, ik wil toch wel graag Champions League spelen als ze die kans hebben. Dus dat snap ik wel. Maar dat het op deze korte termijn nog direct gevolgen zou hebben voor de selectie van PSV, dat weet je niet. Want het zou ook zomaar kunnen, stel dat die Madueke er vanavond 3 maakt, Jurgen, en ze met 3-0 de Champions League inschiet. En er is nog een Engelse club die wakker wordt. Dan is die kans er ook. Dus die kans is er wat mij betreft altijd. En of die nou nog beïnvloed wordt door dit, het wordt hier en daar wel gezegd, maar ik kan het me dat niet helemaal voorstellen. Nee, gewoon winnen, denk ik, vanavond, dat is het devies voor alles wat PSV een warm hart toedraagt. En we gaan 9 uur op Radio 1. Ik wou net zeggen, gaat het volgen hier ook op deze zender. Tom, dankjewel. It gets harder every day, but I can't seem to shake the pain. I'm trying to find the word to say, please stay. It's written all over my face that I can't function the same when you're not here. I'm calling your name and no one's there. And I hope one day you'll see nobody has it easy. I still can't believe. Guess. 'Cause everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before, and everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try. I don't care what the people say, they're probably lonely anyway. Baby, don't fill up your head with he said, she said. It seems like you just don't know. The radio's on, you're tuning me out. I'm trying to speak, you're turning me down. And I know one day you'll see, nobody has it easy. I still can't. Everybody knows, but nobody really knows how to make it work or how to ease I guess. Cause everybody knows that nobody really knows how to make it work or how to ease the hurt. We've heard it all before. Everybody knows just how to make it right. I wish we gave it one more try. Dat is de stem van John Legend. Everybody Knows, zong die. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Udodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren. En de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Udodas. Meten en weten op afstand. Muske belde iedere dag en zei ons codewoord. Freddy Martens. Dan wisten we genoeg. Dan had Harry coke nodig. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Lieve Christel, gefeliciteerd met jouw verjaardag, tweelingzus. Blijf bijzonder. 10 minuten leeftijdsverschil en toch allebei onze eigen geboortedag. Ik ben heel blij met jou. Liefs, Daphne. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. Voor jou, Greets. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Morgen om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Verras ook iemand met een echt persoonlijke kaart. Ga naar greets.nl. NPO Radio 1. 8:01, de hoofdpunten van het nieuws. Medewerkers van scholen met veel achterstanden krijgen de komende 2 schooljaren meer salaris, heeft demissionair minister Slob bekendgemaakt. Een toelage van gemiddeld 8% moet het aantrekkelijker maken om op deze scholen te gaan werken. Rond deze tijd landt er opnieuw een evacuatievlucht vanuit Afghanistan op Schiphol. Aan boord zijn 184 passagiers, 9 van hen hebben een Nederlands paspoort. De extreme regenval die leidde tot overstromingen in Limburg, België en Duitsland komt nu vaker voor door klimaatverandering. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederlanders aan meewerkten. Ook de hoeveelheid neerslag die bij dit soort buien valt is door het veranderende klimaat toegenomen. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd, blijkt uit onderzoek van Multiscope. Buitenlandse bezorgdiensten als GLS en UPS scoorden het slechtst. Ruim 1/4 van de bestellingen komt ook niet aan op het juiste tijdstip. Tientallen landen, waaronder alle 30 NAVO-lidstaten, hebben benadrukt dat ze de Russische annexatie van de Krim nooit zullen erkennen. Dat gebeurde op een conferentie in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. 7 jaar na de annexatie wil Oekraïne de druk op Rusland opvoeren. Het ziet er niet naar uit dat Rusland bereid is de Krim ooit weer terug te geven. De weersverwachting bij Weerplaza, Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, nogmaals een dagje als gisteren. Ja, inderdaad. En vandaag zelfs nog wat meer zon. Het is vrijwel overal op dit moment al zonnig. De temperaturen liggen wel vrij laag. Met vanochtend minima van 9 graden op sommige plaatsen. Op de koudste plaats in het oosten van het land. Maar vanmiddag wordt het toch weer aangenaam warm. Met 20 graden in het noorden en in het noordwesten van het land. Tot zo'n 23 graden landinwaarts. Daarbij is er veel ruimte voor de zon. Er ontstaan ook wel wat stapelwolken. Maar het blijft overal gewoon droog. En houden we het nou ook een tijdje? Ja, in ieder geval morgen en ook donderdag in de gronden van het land nog wel. Ook dan is het droog met geregeld zon. Wel zien we de noord- tot noordoostenwind langzaam wat in kracht toenemen. Nou, daarmee wordt wat koudere lucht aangevoerd. Overdag komen we dan uit rond 20 graden. In de nachten zakt de temperatuur soms tot iets onder de 10 graden. En vanaf vrijdag zien we de buienkans weer toenemen. Vooral in het noorden en oosten van het land. En dan wordt het nog ietsje frisser. Wouter van Bennebeek was dat. Gaan we weer naar Erwin de Hart voor file nieuws. Het is niet druk op de Nederlandse wegen. Het loopt nergens echt vast. Op de A22 Velsen-Beverwijk zorgen uitgelopen werkzaamheden voor een dichte deur voor beide richtingen. Velsen zowel als Beverwijk bij afrit IJmuiden is de weg dicht. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond. Want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. De MKB Verzuim Ontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. 8:03. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris beschuldigt China van aanhoudend intimiderend gedrag in de Zuid-Chinese Zee. Ze deed dat in een toespraak vanuit Singapore, waar ze was voor een eerste bezoek in haar functie van vicepresident. Volgens Harris lapt Peking internationale afspraken aan de laars. Beijing's actions continue to undermine the rules-based order and threaten the sovereignty of nations. The United States stands with our allies and partners in the face of these threats. Contact nu met Azië-correspondent Annemarie Kast. Die zit in Jakarta, Indonesië. Annemarie, ja, we horen een felle Harris. Was dat de teneur van haar hele toespraak? Nou, dit was ook wel meteen haar felste en hardste uitspraak, hoor, richting China. Ze zei het in een bredere toespraak over de rol van de VS hier in de regio van morgen, lokale tijd. En verder benadrukte ze vooral hoe belangrijk Zuidoost-Azië voor de Verenigde Staten is. In economische zin, maar ja, dus ook als het om veiligheid gaat. En daarin passen die opmerkingen over de Zuid-Chinese Zee. Omdat ja, de territoriale claims, de militaire aanwezigheid van China op zee daar steeds dominanter wordt. Terwijl het officieel internationale wateren zijn, of zelfs wateren die aan andere landen in de regio toebehoren. Aan Vietnam, Filipijnen of Indonesië. En wat hoop zien we hiermee te bereiken? Haar grote doel is om de boodschap over te brengen dat de VS Zuidoost-Azië serieus nemen als regionale macht. Zien dat de regio een belangrijke space in die machtsstrijd tussen de VS en China. En ja, toch om te laten zien dat na het tijdperk van vorige president, Donald Trump, waarin deze hoek van de wereld min of meer vergeten werd door de VS, dat nu anders is, dat zij en president Biden dat anders willen gaan vormgeven. Ze gaat ook niet voor niks naar Singapore, de financiële hub hier in de regio, waar veel Amerikaanse hoofdkantoren van multinationals zitten. Ze reist door naar Vietnam vandaag. Het land dat afgelopen jaren qua industrie veel productie van China heeft overgenomen. Dus ja, in die zin economisch weer heel relevant is. En zal ze gehoor krijgen dan ook in die landen? Ik bedoel, staan die allemaal zo vijandig tegenover China? Nee, zeker niet. En dat was dus ook wel een dunne lijn voor haar. Veel landen hier profiteren ontzettend van de investeringen die China in hun economie doet, in hun infrastructuur. China is hier echt veel duidelijker aanwezig de afgelopen jaren. Dus ja, de regio is echt niet automatisch pro-Verenigde Staten als zij een kant zouden moeten kiezen. Landen als Indonesië hebben juist diplomatieke neutraliteit en autonomie als streven. En dat zei Harris ook wel in haar toespraak, hoor. Ze zei, deze blijk van betrokkenheid is niet bedoeld om landen te laten kiezen. Want ja, de VS weten natuurlijk dat dat ook kwaad bloed zou zetten. Vandaar dat die uithaal heel specifiek op de Zuid-Chinese Zee was gericht. Want hoe groot is nog die militaire aanwezigheid van de Amerikanen in Zuidoost-Azië? Nou, niet overdreven groot, ook niet regiobreed. Het gaat eigenlijk vooral om bilaterale samenwerkingen. Bijvoorbeeld met Singapore of Thailand. In de Filipijnen doen ze aan militaire trainingen ook. En daar heeft president Duterte laatst aangekondigd dat die ook worden uitgebreid. En dat is zeker als tegenwicht tegen China bedoeld. En het gaat ook niet alleen om militaire aanwezigheid. Die strijd om relevantie hier speelt nu ook bijvoorbeeld rond de coronacrisis. Harris die noemde in haar toespraak de 23 miljoen vaccins die de VS aan landen hier in Zuidoost-Azië hebben gedoneerd. No strings attached, hè, zei ze erbij. Maar ja, die vaccins die komen maanden nadat veel grotere aantallen leveringen al uit China kwamen. En dankzij China konden landen hier überhaupt beginnen met vaccineren. Maar ja, die Amerikaanse vaccins zijn weer van veel betere kwaliteit. Dus ja, die strijd om relevantie tussen die twee landen, die is hier echt volop in ontwikkeling. Azië-correspondent Annemarie Kas was dat. En ook Taiwan voelt de hete adem van China in zijn nek. En Peking wreef onlangs weer eens even flink wat zout in de wonden. China zegt dat de manier waarop Amerikaanse troepen hals over kop Afghanistan verlaten laat zien dat de VS geen betrouwbare partner is. De beelden van helikopters die ambassadepersoneel weghaalden uit Kabul die tonen dat overduidelijk aan, zei de Chinese regering, die daarmee ook nog eens een keer fijntjes herinnerde aan de situatie in Vietnam in 1975. De vraag is, gaat die vergelijking wel op? En kan Taiwan inderdaad niet op de bescherming van de Amerikanen rekenen als China besluit om het eiland te bezetten? Gerrit van der Wees is oud-diplomaat en doseert geschiedenis van Taiwan en hedendaagse Oost-Aziatische studies aan de George Washington Universiteit in de Verenigde Staten. Nu even terug in Nederland, meneer van der Wees. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaat die vergelijking die Peking maakt op wat u betreft? Nee, de situatie is echt helemaal fundamenteel anders. In Afghanistan was de dreiging intern. De Taliban bestaat voornamelijk uit Pashtun, zo'n 42% van de bevolking die buiten de voormalige regering was gehouden. In Taiwan is de dreiging extern. China ziet de bloeiende democratie bij haar voordeur als een soort bedreiging en probeert die democratie nu het leven zuur te maken en dreigt met militair geweld om dat in te lijven. Ook was in Afghanistan de regering zwak en corrupt, waardoor weinig soldaten eigenlijk bereid waren te vechten. In Taiwan is de regering sinds de jaren 90 heel democratisch, verkiezingen. En de huidige regering van president Tsai Ing-wen staat bekend om haar progressieve en open en democratisch beleid. Snel groeiende economie, effectieve defensie en kan daardoor juist rekenen op de brede steun van de bevolking. Toch kan ik me voorstellen dat ze in Taiwan de beelden ook bekeken hebben, toch even achter hun oren hebben gekrapt. Zo van, is Amerika niet toch wat van het voetstuk gevallen en voelt het wat onveiliger ineens voor Taiwan? Wel, de betrokkenheid van de Verenigde Staten in Afghanistan was heel anders dan in Zuidoost-Azië. In Afghanistan was het voornamelijk terroristenbestrijding. In Zuidoost-Azië heeft de VS al een heel lange betrokkenheid. Zijn daar al lang bezig met vrede en veiligheid. En daardoor hebben juist landen als China, Japan zo'n geweldige economische groei door kunnen maken. En ook is het zo dat de terugtrekking van de VS uit Afghanistan juist bedoeld was om de positie in Azië, Zuidoost-Azië te verstevigen. En we zullen dus in de komende tijd echt een intensivering van de Amerikaanse betrokkenheid in Azië, Zuidoost-Azië zien. Zoals we net al hoorden van de opmerking van vicepresident Kamala Harris. We will stand by our allies and parties. Ja. En dat is dus de duidelijke boodschap van de Verenigde Staten. Want hoe zit dat eigenlijk? Is Taiwan ook echt afhankelijk van de Verenigde Staten? Stel dat China dat eiland probeert in te nemen? Xi Jinping is duidelijk bezig met een stukje bluffpoker om op die manier het vertrouwen in Taiwan te ondermijnen. Maar Taiwan heeft dat duidelijk een hele tegenovergestelde reactie. De bedreiging vanuit China en bijvoorbeeld het optreden in Xinjiang, Tibet en Hongkong heeft voor de Taiwanese heel duidelijk gemaakt van hey, we willen op geen enkele manier een onderdeel van dat China gaan vormen. Dus zij zien de relatie met de VS inderdaad als een essentiële. Maar dat is dus ook duidelijk iets wat voor de langere termijn geldt voor wat de Verenigde Staten betreft. Ja. Omdat de regio zo belangrijk is voor de Verenigde Staten. Het is de motor van de wereldeconomie. Taiwan, Japan en Korea zijn voorbeelden van democratie in Azië. En het is ook van heel strategisch belang voor de economie. En dat is het duidelijke verschil met Afghanistan. Afghanistan was duidelijk geen economische motor. Het was helemaal geen democratie. En zeker niet van strategisch belang. Nee, Peking ziet dat natuurlijk allemaal anders. Want die ziet Taiwan echt als onlosmakelijk onderdeel van China. Hebben ze daar eigenlijk historisch gezien reden toe? Nee, ook niet. Het land Taiwan leidt sinds 1949 al een onafhankelijk bestaan. China heeft nimmer de soevereiniteit over Taiwan gehad. En de Taiwanese zijn wel onderdrukt geweest door de nationalisten van Chiang Kai-shek. En die hebben dat heel duidelijk in hun herinnering gegrift staan en willen daarom juist niet onderdeel van China worden. Zij hebben een eigen geschiedenis, een eigen identiteit, een eigen taal en willen daardoor gewoon een vrije democratie blijven en niet onderdeel van een communistisch China worden. Maar u ziet dat nooit gebeuren? Nee, dat zie ik echt niet gebeuren, omdat het, zoals ik eerder zei, het voor de Verenigde Staten zo van essentieel belang is om daar te blijven. En het voor de Taiwanese zelf ook totaal geen punt is, geen idee is om die kant op te gaan. Ja. En u noemde het net bluffpoker van Xi, maar het blijft dus voor de Taiwanese een bedreiging. Het blijft een bedreiging en we zullen dus voor een vrij lange termijn kunnen verwachten. Maar ik denk dat de status quo, zoals we dat nu hebben, zal blijven bestaan. En dat geleidelijk aan westerse landen, als ook Nederland, zullen inzien dat hey, dat is een democratisch land. En als we de democratie in de wereld willen steunen, dan moeten we toch ook een beetje meer richting Taiwan steun laten zien en de betrekkingen met Taiwan aantrekken. Dank voor uw toelichting, meneer Van der Wezen. En uitleg ook, oud-diplomaat en hij doseert geschiedenis van Taiwan en hedendaagse Oost-Aziatische studies aan de George Washington Universiteit in de Verenigde Staten. Dan nu de sport. In Tokio gaan vandaag de Paralympische Spelen van start. Maar Trouw vraagt zich af hoe eerlijk die wedstrijden zijn. Want hoe vergelijk je de ene handicap nou met de andere? Dat is ook een vraag waar de organisatie zelf mee worstelt. De Paralympiërs die in actie komen zijn allemaal geclassificeerd. En daarmee wordt bepaald hoe zwaar de handicap van een sporter is, zodat er een zo eerlijk mogelijk speelveld ontstaat. Maar het lukt niet altijd even goed, omdat de sport zich sterk ontwikkelt, maar het systeem van klassificeren blijft daarbij achter. En daardoor zijn er bijvoorbeeld sporters die thuis moeten blijven, omdat ze niet in een categorie zijn onder te brengen. Bijna 3 jaar geleden beleefde voetballer Joshua Zirkzee een spectaculair debuut bij Bayern München. Maar het was van korte duur voor de spits van 20. De Volkskrant zet de ontwikkeling van de aanvaller nog eens op een rij, nadat hij bij de Duitse club uit beeld raakte. Volgens de technische leiding in München had Zirkzee geen winnaarsmentaliteit. Hij werd eerst verhuurd aan Parma en dit seizoen aan Anderlecht, dat komende donderdag in de voorronde van de Conference League tegen Vitesse speelt. En daar lijkt hij zich weer te herstellen. Afgelopen zondag was hij met 2 treffers verantwoordelijk voor de overwinning op Cercle Brugge. Een feestavond gisteren voor BMX'er Niek Kimman. In Hardenberg werd hij uitgebreid gehuldigd voor zijn succesvolle sportzomer. De fietscrosser werd eerst Olympisch kampioen en afgelopen zondag ook nog eens wereldkampioen. Het leverde hem de erepenning op van de gemeente en een van de banen bij zijn fietscrossclub De Vaart werd naar hem vernoemd. Bij RTV Oost gaf Kim aan toe dat het eerbetoon hem erg verraste. Ja, ik wist wel dat ik gehuldigd zou worden bij de club, maar ja, ik wist ook niet hoe of wat. Ik denk, ik laat wel me afkomen. Maar ja, wel vet wel alle kids bij mijn pa langs op de fiets om me op te pikken. En volgens mij mogen ze zo zelf nog even fietsen. En er vroeg ook nog een paar om handtekeningen, dus ja, is heel mooi. Je voelt je wel eentje onder je gezet? Ja, 100%. Ik zei net al, ik word er bijna verlegen van. Held van Hardenberg, Niek Kimman natuurlijk, met zijn gouden medaille. En dan naar Erwin de Hart. Hoe gaat het op de weg? Gaat eigenlijk wel goed. Er zijn een paar kleine files op de A7 Heerenveen richting de Duitse grens bij knooppunt Julianaplein. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Kapotte auto stond op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Een file bij knooppunt de Brekseplein van 5 kilometer. Golden stream of the sun. Oh, how I would love to stay here forever. Lay down my hair in the sand. Heavenly, I would fly high above the clouds. Where two worlds collide, just you and I. Sparkling lights of the stars. As we hear the soft wind whispers, the sound of the ocean. While we dive deeper into the night, breathing up the air, just you and I. I don't know how this could end. I cannot find the right words to say. So with my hair in the sand and the birds flying high, there's nowhere I'd rather be. So I could stay here forever. Zangeres Lauren was dat, een Tropical Commotion, zo heet het liedje. Het is 8:10. Hij stond jaren aan de absolute top van het Belgische en later ook het Europese politieke toneel. Maar hij bleef altijd ook trouw aan zijn andere passie, namelijk schrijven. Ik heb het over Herman van Rompuy, oud-voorzitter van de Europese Raad. En van zijn hand verschijnt vandaag Mijmeringen met dagboeknotities en haiku's. Meneer van Rompuy, goedemorgen. Goedemorgen. Dat wisten we van u, die haiku's. Want daar bent u gek op, hè? Ja, dat is mijn derde keer dat ik haiku's publiceer. Daar is blijkbaar een vraag naar aan het publiek en dat beantwoord ik aan een behoefte van mijzelf. Dus waarom het niet publiceren? Ik had er 150 in voorraad, opgespaard de laatste jaren, nooit gepubliceerd. Ik heb er nu 100 weergegeven op papier. Hoe werkt dat eigenlijk? U hebt gewoon een boekje bij u in de achterzak of zo en dan als de inspiratie komt gelijk schrijven? Nee. Gewoonlijk is dat op een heel bizar moment. Voor ik ga slapen, overschouw ik mijn dag. En dan vallen mij dingen op. En haiku is eigenlijk altijd een ontmoeting. Een ontmoeting met iets dat onverwacht is in de natuur, iets dat u treft. Je moet natuurlijk dan in de natuur bewust rondlopen. Je moet aandachtig zijn. En dan komen eigenlijk de regels vanzelf. Het is ook niet moeilijk, hè? Een goede haiku is natuurlijk moeilijk, maar een haiku to court, 17 lettergrepen, dat is vlug geschreven, als ik dat zo mag zeggen. Misschien even een voorbeeld doen, hè? Want mensen kennen misschien het fenomeen haiku wel, maar hebt u een voorbeeld bij de hand? Ik geef u een voorbeeld. Eigenlijk moet je twee keren lezen, wat zo vlug voorbij is, hè? Ik geef eentje aan zee. De meeuwen krijsen, de morgen stond open, de zee blijft zwijgen. De meeuwen krijsen, de morgen stond open, de zee blijft zwijgen. Ja. Eén voorbeeld. Ja. En want dat is gebruikt, dat je twee keer leest dus. Dat je twee keren leest. En omdat het eigenlijk zo vlug voorbij is. Ik geef u een ander voorbeeld. In de vroege nacht klinkt het blaffen van een hond ijl in de leegte. In de vroege nacht klinkt het blaffen van een hond ijl in de leegte. Dus het roept eigenlijk ook een bepaald gevoel op bij de mensen. Het doet ook nadenken. De nacht is donker, maar is ook ijl, is ook leeg. Mm-hmm. Is ook een teken van eenzaamheid als je wilt. En die hond staat daar te blaffen. Maar voor wie? En dat kun je natuurlijk transponeren op je eigen leven. Niet op het leven van een hond, maar op het leven van een mens. Ja, en u zegt net ook van, je moet er dus ook wel oog voor hebben. Ik bedoel, kijk, iedereen maakt wel eens een wandelingetje zo links en rechts. Maar je moet dus ook openstaan om die inspiratie binnen te krijgen. Ja, het is dus niet zo dat je met je fiets, je spiedelek langs een kanaal rijdt en dan komt er geen haiku. Dus het is met open ogen en oren dat je rondloopt en aandachtig bent. Eigenlijk een vorm van bewust leven. En hetzelfde, ik zou het kunnen ook hebben natuurlijk in de wereld van de mensen, maar een haiku vertrekt van een natuurervaring, een seizoenervaring en gaat dan iets verder ook. En in de laatste 5 lettergrepen moet de lezer eigenlijk niet tot nadenken aangezet worden. Maar hij moet een moment hebben waarop hij even bij stilstaat. Een soort van kleine aha-erlebnis. Ja. Maar je moet dus ook in heel kort moet je iets toch kunnen vatten, zeg maar. Je hebt niet een heel verhaal of een heel boek ervoor. Nee, je moet het eenvoudig kunnen weergeven. En haiku is eigenlijk heel onschuldig, hè. Is niet dramatisch, niet tragisch, is meestal zelfs positief, licht melancholisch ingesteld. Vandaar dat de drempel voor haiku, voor het gewone publiek, heel laag is. Ik hoop nog altijd dat via de haiku-poëzie, de grote poëzie, de klassieke poëzie, dat men die makkelijker bereikt. Maar het is heel laagdrempelig. En tegelijkertijd in onze gesofisticeerde wereld munt het uit door zijn eenvoud. Bijna zijn kinderlijke naïviteit. Maar u zegt misschien een opstapje. Dus als je dit leuk vindt, dat je dan het opstapje naar meer poëzie wellicht. Ja, ik hoop dat, ja. Ik vroeg me nog af, hè, want u hebt natuurlijk jarenlang ook in de politiek rondgelopen. Leent de politiek zich als inspiratie voor een haiku? Nee, dat zijn twee werelden. Dat zijn twee aparte werelden. U moet erom lachen. De enige bindteken tussen de haiku-poëzie en de politiek is degene die de haiku-poëzie zelf schrijft. De binding is in zijn persoon. Hè. Voor mij stelde dat geen probleem. Ik kan nogal gecompartimenteerd lezen. En er is een deel van mij dat daar gevoelig voor is, voor dat aspect van schoonheid, laat me het zo zeggen. En het andere deel van mij was in de politiek 40 jaar lang. Maar ik kan die synthese maken, maar ik zie niet in wat poëzie, haiku-poëzie en politiek als zodanig met elkaar te maken. Het is meer dan na een dag debatteren over meer of minder belangrijke onderwerpen, dat je juist 's avonds dan op de rand van je bed misschien even de gedachten elders hebt. Ja, ik had wel die eigenschap, want daar krijg je mee. Als ik de deur van mijn huis 's avonds dicht doe, was de politiek ook weg. Ja. U nam niet mee. En vandaar dat ik ook dat boekje met dagboeknotities heb gemaakt, waar heel weinig in politiek in voorkomt. Het zijn mijmeringen eigenlijk over leven en dood, over geloof, over de wereld waarin dat we leven. Ja. En daarnaast komt haiku daar ook nog bij kijken. Ja. Maar eens de deur 's avonds dicht, was de politiek uit het huis. Ik heb de indruk dat u de politiek helemaal niet mist. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Ik volg dat nog, hè, met heel veel belangstelling. Mm. Maar ik mis het niet. En ik denk dat de politiek mij ook niet mist. Hè. Ik heb veel mensen tegengekomen die denken dat ze onmisbaar zijn. Ja. Ik heb nooit die illusie gehad. Ja, zullen we er eentje doen, meneer Van Rompuy, tot besluit? Nog een vers? Ja. Ja, dan moet ik even bladeren, want ik had er maar twee voorzien. Okay, hier iets, maar dat is echt onschuldig. Vlinders vlinderen zonder ook maar te weten in welk land ze zijn. Vlinders vlinderen zonder ook maar te weten in welk land ze zijn. Je ziet ze rondhuppelen. Ja. En eigenlijk, wij weten wat de wereld rondom hun is. Maar zij zijn daar helemaal niet van bewust. Nee. Die weten niet dat ze in België of in Nederland zijn. Ja. Eigenlijk bijna de onschuld zelf. Ja. Dank, meneer Van Rompuy. Herman Van Rompuy. Zijn bundel met haiku's en dagboekaantekeningen getiteld Mijmeringen ligt vanaf vandaag in de boekhandel. NPO Radio 1. Even los van die dagelijkse beslommering, even de zinnen een beetje verzetten en omhoog kijken naar die schitterende sterrenhemel. Govert Schilling is altijd op reis. Niet alleen verandert de sterrenhemel in de loop van het jaar, nee, hij verandert natuurlijk ook in de loop van de nacht. Prachtig gezicht, je kan het niet missen. Van de sterren en het heelal gaat hij nu op zoek naar de oorsprong van de mens. Luister naar Kunststof met Govert Schilling. Donderdag, 19:30. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers, museum van de verwondering. ICM is ook dit jaar weer verkozen tot beste opleider van Nederland. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Morgen om 22:45 bij de NTR op NPO 2. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De achterbannen van PvdA en CDA staan niet te springen bij de gedachte aan kabinetsdeelname. En leraren op scholen met kinderen die achterstanden hebben opgelopen, die krijgen meer salaris. Een overzicht van Het Nieuws Nu. Hier is Kirsten Klomp.

Vijf minuten over acht is het. Ja, onderwijspersoneel dat werkt op scholen met leerlingen die veel achterstanden hebben. Die krijgen de komende 2 jaar extra salaris. In de praktijk komt dat neer op 350 tot 600 euro per maand extra voor leraren en schoolleiders in het primair, het voortgezet en het speciaal onderwijs. En ik ga erover praten met de minister van Onderwijs, Arie Slob. Meneer Slob, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze opslag? Ja, dit hebben we afgesproken met de Tweede Kamer toen we de afspraken maakten over het Nationaal Onderwijsprogramma, dat we de komende 2 schooljaren de door de corona ontstaande vertraging zouden gaan opvangen. We weten gewoon dat er scholen zijn waar het gewoon extra hard is aangekomen, corona. En ook scholen waar het lerarentekort vaak ook groter is. En op deze manier willen we graag deze docenten ondersteunen. En natuurlijk ook graag dat ze blijven werken op die scholen. Even een verzoekje of u... dat klinkt heel vervelend eigenlijk. Maar of u duidelijk in de horen wil spreken. Het is af en toe een beetje doffig te horen. De porté van uw antwoord is wel gehoord. Want het is dus eigenlijk ook bedoeld om deze leraren vooral vast te houden, begrijp ik. Nou, het is bedoeld om hen ook een extra arbeidsmarkttoelage te geven voor het zware werk wat ze doen. Er zijn gewoon scholen in het land waar corona harder is aangekomen, waar de vertragingen ook groter zijn, wordt dus ook veel van hen gevraagd. En het zijn inderdaad vaak ook de scholen, ook in grote steden, waar het lerarentekort ook groter is. En met de Tweede Kamer heb ik toen afgesproken dat we in het kader van het Nationaal Onderwijsprogramma hen dan daar ook een extra arbeidsmarkttoelage voor zullen geven. En die gaan we nu op deze manier verdelen. En dat geldt dus voor leraren, schoolleiders hebben we ook genoemd, onderwijsassistenten? Ja, zeker. Ook het onderwijsondersteunend personeel zal daarin meegaan delen. En de scholen krijgen deze week te horen om wat voor bedragen het gaat. En dan zullen zij zelf ook binnen hun school met instemming uiteraard ook van het personeel de verdelingen gaan maken. Hoeveel scholen zijn dat in Nederland? We hebben berekend dat het waarschijnlijk zo'n 15% van ons scholenbestand is. En dan moet u denken dat dat waarschijnlijk zo'n ruim 1300 scholen zijn. Ja. Nou ja, voor deze mensen is dat natuurlijk mooi nieuws. Ik kan me zo voorstellen dat er ook scholen zijn en schoolleiders die dit horen, die ook hard werken om de zaakjes op orde te krijgen. Dat die denken, ja, dat willen we ook wel eigenlijk. Ja, die wensen zijn natuurlijk altijd legitiem. Dit is wat we nu hebben kunnen afspreken in het kader van het Nationaal Onderwijsprogramma. Ik gaf net ook al aan, de Tweede Kamer heeft zelf ook heel nadrukkelijk gevraagd om juist ook die scholen toch ook extra te ondersteunen, ook op deze manier. Maar alle wensen natuurlijk voor meer en ook voor structureel geld, want dit is voor 2 jaar en men willen natuurlijk ook gaan al langer, die zijn op zich legitiem. Maar ja, wij zijn een demissionair kabinet, dat is echt voor een nieuw kabinet om daarover te gaan beslissen. Dank voor uw uitleg en uw reactie. Dat was de onderwijsminister Arie Slob. We blijven bij de politiek, want vandaag gaan de gesprekken over een nieuw kabinet verder. Maar de achterban van partijen die beginnen zich intussen te roeren. Bij de PvdA bijvoorbeeld, daar wordt opgeroepen om te stoppen met deelname aan de gesprekken. Dat staat in de Telegraaf vanochtend. Contact met onze politiek verslaggever Lars Geerts in Den Haag. Lars, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En zaterdag houdt de PvdA een ledenraad. Gaan die leden daar dan roet in het eten gooien? Dat is een beetje de vraag. Er is een peiling gehouden onder leden van de PvdA door 1Vandaag. En uit die peiling blijkt dat een ruime meerderheid van de PvdA-leden voor verdere samenwerking met GroenLinks is. Maar er is inderdaad wel degelijk weerstand binnen de partij. En dan vooral weerstand tegen een kabinet met opnieuw de VVD. Daar hebben ze hele slechte ervaringen mee bij de PvdA. En de weerstand is zo groot dat een deel van de leden zegt, wij gaan niet meer of wij moeten niet meer in een kabinet stappen met de VVD-leider Mark Rutte ook niet, als we heel sterk gaan samenwerken daarin met GroenLinks. Sowieso hebben ze dan het idee dat het een gedwongen samenwerking is. Want een samenwerking om maar te voldoen aan een eis van VVD en CDA. Om als 1 partij en niet als 2 in die formatiebesprekingen gegaan. En dan ga je fuseren om de macht. Vorige week hoorden we al van Rysma Roepram, kandidaat-voorzitter van de PvdA, dat zij er geen zin in heeft. En zaterdag moet dan blijken of er nog meer leden zijn van de PvdA die er geen zin in hebben. Dat zal moeten blijken uit de moties die dan worden ingediend. En als zo'n motie, om het maar niet te doen, het weerhaalt, dan zien wij alweer een roemloos einde van de zoveelste poging tot linkse samenwerking. Ja, en dat zou toch ook wel een streep door de rekening van D66 zijn als dat niet doorgaat? Ja, als PvdA-leden samenwerking met de VVD uitsluiten en de partij zichzelf niet langer beschikbaar stelt voor de coalitie, is het een domper, want D66 heeft ingezet op een vijfpartijencoalitie zo progressief mogelijk met de PvdA en ook GroenLinks. Aan de andere kant, het kan formeren wel makkelijker maken, want het biedt GroenLinks bijvoorbeeld twee opties. Hè. Die kunnen zich allereerst optrekken met de PvdA. Zeggen van oké, nou als jullie niet willen, dan doen wij het ook niet. Dan valt een optie weg in de coalitievorming. Kan natuurlijk ook zijn dat GroenLinks zegt van ja, oké, als jullie niet willen en wij willen wel, en we hadden een afspraak van tevoren, voelen wij ons niet meer gebonden om aan die samenwerking mee te doen. En dan trekken we wel weer in ons eentje op. En dat maakt het weer makkelijker om te formeren. Want daarmee valt ook een argument van de VVD en het CDA weg. Want die wilde niet met twee linkse partijen. Als alleen GroenLinks gaat, is het één linkse partij. Dus het kan ook behulpzaam zijn als de PvdA zegt, wij willen absoluut niet. Want ja, formeren is ook gewoon elimineren. En elke optie die je weg kunt strepen, is er weer één. Dan roert de CDA-achterban zich ook, hè, want die zien het dan weer met D66 niet zitten. Nee. Dat gaat dan, het staat een stuk in het Nederlands Dagblad vanochtend. Dat gaat dan om dat onderwerp voltooid leven. Ja, om het onderwerp voltooid leven ook een breekpunt te maken in de formatie. En dat zou dan betekenen dat het CDA niet met D66 wil regeren, tenzij D66 zegt dat ze absoluut niet van plan zijn om van voltooid leven een onderwerp te maken in die formatie, of in ieder geval het een vrije kwestie te laten zijn. Ja, de vraag is hoe heet die soep bij het CDA gegeten wordt. We weten bij de ChristenUnie dat die steeds zeggen, wij gaan niet in een kabinet zitten onder wiens leiding voltooid leven überhaupt wordt behandeld in de Kamer. Wij willen dat gewoon absoluut niet. We willen het blokkeren. Veel CDA'ers, en zeker in de top van het CDA, die zitten er toch wat pragmatischer in. Die kijken gewoon naar de stemverhouding en die zien dat er bij lange na geen meerderheid is voor dat voorstel. En die zullen dus wat eerder geneigd zijn om te zeggen, nou, weet je, God zegene de greep, gooi het maar in de Kamer. En dan zul je zien dat het vanzelf een nou ja, no pun intended, mooie dood sterft. Dus voor de CDA-top zal voltooid leven niet echt een breekpunt zijn, maar wel iets wat je natuurlijk in de formatie uitermate goed moet bespreken hoe je dat gaat aanpakken. Mariette Hamer, de informateur, die praat vandaag weer met de onderhandelaars van VVD, D66 en CDA. Dat hebben we ook al zo vaak gezien. Ja, het klinkt niet alsof er lekker schot in zit. Nee, zeker niet. Nee, achter de schermen heb je nou niet het idee dat iemand ook maar van zijn positie is afgebracht. Ja, er is teleurstelling eigenlijk over de stap van de PvdA en GroenLinks. Die presenteerde het als een historische doorbraak en iets bijzonders. Maar achter de schermen horen wij dan weer dat de bekende bronnen, dat ze meer gesuggereerd zouden hebben. Dat ze gesuggereerd hebben in die onderhandelingskamer dat ze bereid waren om verder te gaan. En dus was de teleurstelling dat het alleen een samenwerking tijdens de formatie zal zijn en niet een volledige fractiefusie voor de hele kabinetsperiode. En dus zeggen ze bij onder meer de VVD, ja, wij zien geen reden op dit moment om onze oppositie tegenover twee linkse partijen te laten varen. Sterker nog zeggen, ja, dit kunnen we toch onderhand wel ten grave dragen. En dus moeten we gaan inzetten op een meerderheidscoalitie met de ChristenUnie. Daar is dus niks veranderd. Bij D66 zeggen ze, nou ja, ze hebben VVD en CDA nog niet horen zeggen dat zo'n coalitie totaal onbespreekbaar is. En zolang ze dat nog niet hebben gedaan, ligt het voor ons nog op tafel. Ja, dan ben je nog niet veel verder dan dat je vorige week was. Gooi ik er nog even eentje in. Een minderheidskabinet met VVD en D66. Is dat nog iets? Ja, je zou zeggen, die hebben al ervaring met elkaar, want die hebben toch afgelopen zomer al gewerkt aan dat stuk, hè, wat ze zouden moeten schrijven, die opzet tot een aanzet van een regeerakkoord. Het is nog niet uitgesloten, hoorde ik. Maar die afslag, zoals ze dat dan noemen, is nog niet genomen. En het wordt ook steeds duidelijker dat dat stuk eigenlijk is wat we al aan het begin dachten. Namelijk een manier om tijd te winnen. Want ik stelde gisteren de vraag aan een van de mensen die betrokken is geweest daarbij, van joh, is dit dan gewoon tijdverdrijf geweest? Of nee, die vertelde mij dat stuk ook weer van tafel kan op het moment dat je gaat onderhandelen. Want dan begin je toch weer van vooraf aan. En toen stelde ik hem de vraag van, is dit dan tijdverdrijf geweest? Hij zegt, nou, zo oneerbiedig zou ik het niet willen zeggen. Maar ik ga je ook niet tegenspreken. Maar ik heb vanaf vrijdag vakantie. Ik kan gerust op vakantie gaan. Hè. Het land gaat door. Ja, en tegen die tijd dat ik terug ben, zal er

Dat gebeurde niet. Dus vervolgens begon het te stropen, zeg maar. En die problemen wel allengs erger. Nou ja, en middelbaar weet iedereen natuurlijk dat de containerprijzen tot het dak zijn gestegen. Die zijn vervijfvoudigd. We praten vorig jaar van 1815 tot $1800 per container. Is nu regel 12 tot €14.000 per container. Nou, zou Nederland niet zijn als er natuurlijk weer mensen waren die daar een oplossing voor bedacht hadden. Die het probleem een deel getackeld hebben. De grote handelaren hebben inmiddels samengespannen. En die hebben in plaats van containertransport transport in ertsboten geregeld. Dus de rollen zoals u hier ziet liggen, die zijn gewoon in het ruim getakeld. Bulk. Ja, in de bulk, precies. En wat merken wij klanten er nou van? Langere wachttijd en hogere prijzen. Ja. Goedemorgen. Dit is uw boerderij. Heeft er altijd riet op gezeten. Want als je op zo'n boerderij pannen doet, is geen gezicht. Op zo'n oude tent? Nee hoor. Moet er gewoon riet op blijven. Er zijn mensen die zullen zeggen, ja, dat is toch hartstikke link. Brandgevaar. Kerel, je kunt je eigen overal druk over maken. Maar dat is... Ja, natuurlijk kan er wel wat gebeuren. Daar maak ik me eigenlijk nog niet zo direct zorgen over. Wat is het grote voordeel van riet? Hoe het eruit ziet? Tuurlijk, er zit ook een stuk isolatie aan natuurlijk. Als je zomers, als het echt warm is en je zit op dat deel hier in het achterhuis, dan is het gewoon heerlijk koel. Verrukkelijk. Nou, ze zijn 3 weken bezig. Maar heeft u nou de nieuwe rekening gezien? De nieuwe rekening? Nou moet ik even nadenken. U weet toch dat riet is in de afgelopen periode ontzettend veel duurder geworden? Dat hebben ze me nog niet helemaal wijsgemaakt. U weet al meer dan ik. Daar moet je gewoon de centen voor neerleggen. Daar kun je heel moeilijk over doen. Misschien vertellen ze het u nog. Ja, ik ben er bang voor. Nee hoor, nee. Maar dat is allemaal bekend. Die meneer wist nog niks van een hogere rekening. Nee, dat klopt. Hij had al heel lang geleden bevestigd. En op dat moment dat we het bevestigd hebben, hebben we ook gelijk riet ingekocht. Toen waren de prijzen nog iets lager dan nu. Oh, dus hij heeft geluk. Deze meneer heeft geluk gehad. Wijnand Koopman was dat als laatste van rietdekkersbedrijf Van Dijk uit Putten. Naar schatting krijgen jaarlijks zo'n 3000 huizen en boerderijen een nieuw rieten dak. Dan gaan we naar Roel Pauw, die is in Leiden, heeft zich vanmorgen vroeg al gemeld. Ze gaan daar plastic afval uit het water halen. Roel, je hebt verteld dat doen ze met een sub. Ja, klopt. Ja, en die subs die zijn inmiddels aangekomen op een aanhangwagen, 22 stuks, voor pakweg 15 jonge mensen die een stukje gaan varen met de sub. Beginnend in de haven van Leiden, een hele mooie plek. Het is ook een schitterende dag om te gaan suppen, zou ik zeggen. Maar er is ook iets werk te doen. En zie ik hier ook om me heen. Er liggen hier allemaal grijpertjes klaar om stukken plastic uit het water te vissen. Bakken waar het in kan. En Suzanne Waardenaar van Stichting Naar Buiten, die coördineert dat. Uw opdracht is het om die jongen een beetje naar buiten te krijgen. Klopt. Nou, dat is echt een missie eigenlijk. Ja, zo zie ik dat wel. Ja, en vandaag gaan we dat dus ook doen. En gaan we lekker met ze het water op. Gaan ze lekker bewegen, sportief, op de subs. En daarbij natuurlijk zoveel mogelijk afval verzamelen. Ja. U vindt het belangrijk dat jongeren dat doen in de laatste vakantieweek? Ja, want we hebben natuurlijk allemaal een paar weken lekker kunnen genieten van het water in Nederland. Zowel de regen als gewoon de plassen en de rivieren. Zwemmen, varen, nou, alles wat je maar kan bedenken. En eigenlijk hebben we dan ook wel, vind ik, een beetje allemaal de verantwoordelijkheid om aan het eind van die vakantie dan met z'n allen te zeggen, jongens, we gaan het nu allemaal weer opruimen. En zometeen worden deze subs te water gelaten. De leden van de scouting die het werk gaan doen, die zijn er nog niet. Die komen straks. En wat dan? Waar gaan ze naartoe? Ze gaan vandaag suppen van Leiden naar Leidschendam-Voorburg. Morgen gaan ze dan vanaf Leidschendam-Voorburg naar Den Haag. Vervolgens gaan ze van Den Haag naar Delft. En daar komen ze dan vrijdag aan. Ja, en onder begeleiding van de beroemde plastic soepsurfer Marijn Tinkra gaan ze het eerste stukje doen. Alles bij elkaar een kilometertje of 25. Dus in 4 etappes. Nou, ik denk dat ze heel wat viezigheid tegenkomen. Want ja, dat is wel de werkelijkheid. Ja, dat is wel de werkelijkheid. Er ligt natuurlijk veel in het water. En ik heb al eerder ook een keer gezegd van, goh, mensen gooien echt niet expres zomaar even een vuilniszak leeg. Maar het waait er natuurlijk vaak in. Ja. Ook per ongeluk laten we allemaal wel eens iets vallen. Ja. En langzaamaan verteert dat dus in het water. Nou, het verteert niet, het lost op tot microplastics. Ja. Precies. Nou, en dan komen we bij het volgende onderdeel. Want die grijpertjes die zijn dan bedoeld om de grote stukken uit het water te vissen. Maar wat misschien nog wel een grotere bedreiging is voor het milieu. Dat zijn die kleine deeltjes plastic die in het water drijven, vaak onzichtbaar. En daarvoor is hier Maarten Erich van de Ocean Movement. Ocean, de haven van Leiden, de Vliet. Niet echt een ocean, maar het idee is hetzelfde natuurlijk. Plastic is overal en je wil weten hoeveel en waar. En daarvoor heeft u dit apparaat ontwikkeld. Misschien kunt u even uitleggen hoe het eruit ziet. Jazeker. Het apparaat wat we hier hebben is eigenlijk een drijvend net. Het is gebaseerd op de Manta Troll. En daar komt ook de ocean vandaan. Daar zijn we begonnen met ons onderzoek. Ja. Het heeft twee drijvers, een soort van vleugels, met een hele grote opening, een soort van mond. En daaraan vast hangt een heel lang net. Ja, ik zie het hier op de grond liggen. Twee stukken plastic pijp met een soort kistje. En daar dan dat sleepnet achteraan. En dat hang je onder je sub. Dat hangen we achter de sub. We trekken het voor. Het is echt een sleepnet. En daarmee bemonsteren we het oppervlaktewater. De bovenste 15 centimeter van het water. Dus alles wat erin drijft, drijft ook in het net. En uiteindelijk na een bepaalde tijd halen we het net weer omhoog. Spoelen we het af. Zorgen we dat alles verzameld wordt. Zevenen we het. En gaan we het uitzoeken en op zoek naar microplastics. Ja, en het aardige van dit systeem is dat je het eigenlijk overal kunt gebruiken waar mensen aan het suppen zijn. Tenminste, als deze proef slaagt. Want het is nog experimenteel. Maar als dat zo is, dan kan iedereen die van suppen houdt zo'n ding achter zijn apparaat hangen. En dan weten we nog beter hoe de waterkwaliteit in Nederland precies is. En nou ja, wetenschappers hopen dus een beter inzicht te krijgen in de mate van vervuiling van onze Nederlandse wateren. En wie weet ook wel in de rest van de wereld. Ik dank u hartelijk en heel veel succes met suppen en plastic verzamelen. Ja, dank jullie wel. Dank u. Roel Pauw was dat vanuit Leiden. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. You're in the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. Dat was nog eens een tijd dat je gewoon van 9 tot 5 werkte, jongen. Hey. Dus dat is nu 8:30, dat is net je wekker gegaan. Je hebt je ontbijt gemaakt, even douchen. Ja. En dan op de fiets. En dan elke dag, hè? En dan eerst een uur de krant lezen. Onder de snelbinder dat pakketje brood, gewoon. En dan gewoon heerlijk om 5 uur weer ging die fluit in de fabriek. En dan gingen we gewoon allemaal weer naar huis. Weet het ook weer, dat je afstempelt. Ja, precies. Uitcheckt met klokken. Uitklokken. Ja, ja, ja, zeker. Ja, dat was ooit eens, jongens. Dat is niet meer, het is 2021. Dit zou een onderwerp kunnen zijn voor Standpunt.nl natuurlijk. Ja. Maar ik neem aan dat het vandaag over belangrijke zaken gaat. Zeker, want er is dus een nieuw klimaatrapport verschenen. Jullie hebben er ook al aandacht aan besteed. De kans dat we meer heftige buien krijgen, die neemt toe. Dat is natuurlijk ook al door het klimaatpanel van de VN vastgesteld. Maar nu is ook het verband gelegd met die heftige regenbuien in de Ardennen en Limburg van vorige maand. We herinneren ons natuurlijk de beelden van het volgelopen centrum van Valkenburg, drijvende koelkasten, auto's. En uit internationaal onderzoek, waar ook Nederlandse onderzoekers aan meededen, blijkt dat extreme regenval in de toekomst vaker gaat voorkomen als gevolg dus van klimaatverandering. Ja, dan is natuurlijk de vraag, gaan we daar forse investeringen voor doen om de effecten daarvan op te vangen? Meer water, meer ruimte voor het water, de opvangen, de rivieren nog breder maken, dijken verhogen misschien wel. Je moet aan allerlei maatregelen denken. Of is die kans dan toch eigenlijk nog te klein om al die dingen te doen? Wat betekent dit eigenlijk voor de bewoners van het laaggelegen Nederland? Moeten die zelf iets doen? Of niet? Nou, de stelling is in elk geval: Nederland moet serieuze rekening houden met toekomstige overstromingen. En daar willen we natuurlijk graag over praten. Ook met mensen die in lager gelegen gebieden wonen. Denken die daar wel eens over na? Overweeg je bijvoorbeeld om te verhuizen naar een hooggelegen gebied? Of vind je dat allemaal onzin? Bel ons op 0800 1101 of breng je standpunt uit op stand.nl. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar je kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Morgen om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Misschien wil je wel, maar denk je, hoe dan? Hoe zet ik die nieuwe energie in gang? Hoe zit dat met subsidies? En de bouw? En dat beheer dan? In dat geval zouden we je willen zeggen, ontmoet Sunrock. Regelaars van alles. Ontzorgers voor de toekomst. Voorvechters van een CO2-neutraal Europa. Jij hoeft alleen maar groen licht te geven. Hoe dan? Ga naar sunrock.com en tover je dak om tot zonnepark. Sascha van Dorsen, misschien wel de allerbeste Nederlandse modefotograaf. Sinds 1960 reist ze de wereld rond voor de grote magazines en modehuizen. Bezoek de zonnige tentoonstelling Sascha, 50 jaar modefotografie. Nu in Stedelijk Museum Breda. NPO Radio 1. 8:58 is het al. Gauw naar Kirsten voor de hoofdpunten van het nieuws. Het aantal buitenlandse toeristen dat in het tweede kwartaal van dit jaar heeft overnacht in een Nederlandse accommodatie is nauwelijks hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar, aan het begin van de pandemie, ging het om 800.000 buitenlandse gasten. Dit jaar kwamen 900.000 buitenlandse toeristen naar Nederland. Medewerkers van scholen met veel leerlingen met achterstanden krijgen de komende 2 schooljaren meer salaris, heeft demissionair minister Slob bekendgemaakt. Een toelage van gemiddeld 8% moet het aantrekkelijker maken om op deze scholen te gaan werken. 1 op de 6 pakketjes wordt niet op de afgesproken dag bezorgd, blijkt uit onderzoek van een marktonderzoeker. Vooral buitenlandse bezorgdiensten als DPD en UPS komen pakketten vaak later brengen dan beloofd. PostNL en DHL deden het iets beter. En eigen bezorgdiensten zoals die van Coolblue scoorden een stuk beter. Een rieten dak op je huis laten leggen is in korte tijd een stuk duurder geworden. De oorzaak? Het containervervoer vanuit China kost nu veel meer. Het riet dat wordt gebruikt om daken te dekken komt vooral uit China. En een container riet kost nu $18.000. Dat was ooit $13.000. Nice moet de komende 4 wedstrijden zonder fans op de Zuidtribune spelen. Fans uit dat vak gingen eergisteren op de vuist met spelers van Olympique Marseille tijdens de Riviera Derby in de Franse voetbalcompetitie. Het parket in Nice onderzoekt de rellen. De weersverwachting dan bij Weerplaza Wouter van Bennebeek. Gaat goed met de zomer? Ja, zeker. Vandaag is weer een aangename dag, net als gisteren eigenlijk. De zon schijnt flink. Af en toe trekt er ook wel wat bewolking over, maar het blijft vandaag overal droog. En de middagtemperatuur komt uit op zo'n 20 à 21 graden.

per dag op dit moment. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vorige week. Ja, vooral in zuidelijke, meer plattelandstaten, de rode staten worden die ook wel genoemd, daar gaat het ontzettend slecht. Op sommige plekken, zoals in Alabama en Mississippi, zijn al helemaal geen IC-bedden meer te krijgen. En veruit de meeste bedden zijn gevuld met mensen die niet gevaccineerd zijn. En dit keer ook jonge mensen. Dus ja, dat onderwijsinstellingen als die in New York een vaccinatieplicht instellen, ja, dat komt in die staten precies ook op het juiste moment aan het begin van het schooljaar, als ze daar ook voor zouden kiezen. Amerika-correspondent Marieke de Vries was dat. Ik praat nog even door met Jan Bakker. Hij is intensive care-arts in New York, hoogleraar aan de New York University en ook verbonden aan het Erasmus MC, komt net uit de nachtdienst, hè, meneer Bakker? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nee, ik kom net niet net uit de nachtdienst, maar ik heb tot lang in de nacht teleconferenties met Amerika en Chili gehad. Ah, kijk aan, dat is ook een soort nachtdienst. Bent u verbaasd over die huidige coronacijfers in de Verenigde Staten? Nee hoor, helemaal niet. Want we weten dat dat vaccin heel goed beschermt. We weten dat met name in de staten die net genoemd zijn, zoals Alabama, de vaccinatiegraad heel laag is. En dan zeker als er een variant tot leven komt die heel besmettelijk is en makkelijk overdraagbaar is, ja, dan kun je er gewoon op wachten. Maar u maakt zich geen zorgen over de situatie in New York bijvoorbeeld? Nee. Nee, de vaccinatiegraad in New York is hoog. En zeker op Manhattan, waar ik werk, is het heel hoog. En dan moet ik even een reserve nemen, want ik ben 3 weken geleden naar New York weggegaan. Maar toen ik wegging, liep echt het grootste deel van de mensen nog met maskers. Kom je een winkel niet in zonder een masker. De angst zit er nog steeds goed in, ook al is die die maskerplicht bijvoorbeeld al lang geleden afgeschaft. Waar gaat het dan wel mis? Nou ja, in de staten waar niet gevaccineerd is en nog steeds mensen heel dicht op elkaar zitten, zoals Florida, wat natuurlijk een zeker nu mooi warm weer is, en mensen toch dicht bij elkaar blijven. En het is bekend dat mensen die maar heel weinig symptomen hebben, ook gevaccineerden die weinig symptomen hebben, toch heel veel van dat deltavirus uitscheiden of bij zich dragen en dus kunnen uitscheiden. En ja, dan is de overdracht is heel makkelijk gemaakt. Ja. En het is nog steeds zo dat dit een onderwerp is dat enorm politiek wordt gemaakt, hè? Nou ja, dat is natuurlijk het hele jammere ervan. Vaccinatieplicht voor bijvoorbeeld griep is al jaren verplicht voor ziekenhuismedewerkers. En daar is nog nooit een woord over gezegd. En dit is een politiek statement geworden, of hier niet voor iedereen natuurlijk, maar voor velen een politiek statement geworden dat je je niet laat vaccineren. En dat is waar met name collega's in die staten heel veel moeite mee hebben. Die hebben in die eerste golf, ja, toen waren het oudere mensen, ziekere mensen en geen vaccin beschikbaar. Dus niemand kon er wat aan doen als je ziek werd. Of voor een groot deel niks aan doen als je ziek werd. Nu kun je het vrijwel volledig voorkomen. En nu liggen die IC's vol, net zoals net gezegd wordt, met ook veel jonge mensen. Traumaslachtoffers van een auto-ongeval kunnen niet opgenomen worden, omdat op de IC mensen liggen die niet gevaccineerd zijn. En daarbovenop komt, als die mensen heel ziek worden en waarschijnlijk gaan overlijden, dat er allemaal familie zeg maar omheen zit met heel veel spijt. Ja. En wat ik begrijp van mijn collega's is, ja, die kunnen het eigenlijk niet meer opbrengen. Ja. Die empathie, zo van ja, vreselijk wat hier gebeurt. En eentje zei tegen mij, ja, ik zeg het ook gewoon hoor, eigen schuld, dikke bul. Ja, ja. En dat Pfizer nu dus definitief is goedgekeurd door die FDA, gaat dat dan nog wat opleveren? Nou, het gaat net zoals net werd gezegd. Wat het gaat opleveren is dat het argument, het is niet goedgekeurd en het is nog experimenteel, dat is verdwenen. En ook de mogelijkheid dat er een tekort zou ontstaan, dat is er eigenlijk niet meer. Dus ik kreeg gisteren al van NYU een bericht dat vanaf met onmiddellijke ingang alle restricties voor het voorschrijven van bijvoorbeeld een booster

In de Volkskrant een interview met Herman Knippenberg. Netflix-kijkers weten dan wel over wie het gaat. De Nederlandse diplomaat maakte in de jaren 70 en 80 jacht op een seriemoordenaar in Bangkok. En over dat spectaculaire verhaal werd de populaire Netflix-serie The Serpent gemaakt. Tegen de krant zegt Knippenberg dat bijna alle feiten uit de serie kloppen. Ook het verhaal dat hij midden in de nacht een revolver van zijn nachtkastje pakt en op zijn vrouw richt. Dat deed hij omdat hij dacht dat seriemoordenaar Charles Sobhraj hem kwam vermoorden. Knippenberg is nu 77 en woont in Nieuw-Zeeland, maar hij zegt dat hij nog altijd alle dossiers over de zaak bewaart. In het Drents Museum in Assen liepen gisteren allemaal mensen geblinddoekt rond. Het ging om een experiment. Mensen konden zo ervaren hoe het is om als blinde of slechtziende een museum te bezoeken. Legt het Drents Museum uit bij RTV Drenthe. Hier hebben we beeldend vertellen gedaan in deze tentoonstelling. We gaan zo meteen naar het Poppenhuis nog met mijn groep. En daar hebben we bijvoorbeeld geluid en geur erg sterk ingebouwd. Je mag daar alles aanraken. En dat is natuurlijk een ideale situatie voor mensen met een beperking in de visualiteit. Dat ze dus met hun handen mogen voelen. En dat mag daar in dat deel van het museum. Rondleiders in het Drents Museum hebben een speciale cursus beeldend vertellen gedaan. En daarmee moeten ze de kunst zo goed mogelijk op blinden en slechtzienden kunnen overbrengen. In de Rijnhaven van Rotterdam is iedereen in de ban van een mysterieus wezen dat daar een paar keer is gespot. Er doken in een week tijd twee filmpjes van op. Sommigen vinden het lijken op een krokodil. De andere op een vis of een zeehond. Sommige Rotterdammers spreken al van de Loch Ness van Rotterdam. Ook schipper Gerrit heeft geen idee wat voor wezen het is, zegt hij bij Rijnmond. Ja, we hopen toch wel dat het misschien wel een beest is. Want dan hebben we echt een belevenis. En toch te gek wezen. Hè? Dan wordt het hier echt druk met mensen natuurlijk. Hè? Voor een aantal omwonenden is het helemaal spannend, want er drijven vier kleine huisjes in de Rijnhaven waar het gevaar te rondzwemt. Erwin met file nieuws. De A27 Gorkum richting Utrecht is afgesloten door een ongeluk met meerdere auto's bij knooppunt Lunetten. Verkeer op de A27 kan maar beter omrijden voor de richting Almere, Amersfoort, via de westkant van Utrecht, via de A2 en de A12. Elvis Presley op NPO Radio 1. Dat is altijd goed natuurlijk, de king. Hij is niet meer, hoewel, ja, er zijn nog steeds mensen die zien hem af en toe bij een benzinestation. Dit is uit 1964, Suspicion. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Zeven minuten voor negen is het nu. We gaan praten over een film die te zien is op een filmfestival in Italië. Nederlandse film De Belofte van Pisa, geselecteerd voor het Not Film Fest. Dat begint vandaag. De film gaat over de Marokkaanse Amsterdammer Samir, die muzikaal talent heeft en verliefd wordt op een Nederlands meisje. Uiteindelijk ontdekt hij als tiener zijn eigen identiteit en komt hij los van zijn oude omgeving. En de film is geregisseerd door Norbert de Hal. Goedemorgen. Goedemorgen. Even, wat is dat eigenlijk voor filmfestival, dat Not Filmfest? Ja, het is. Ik had er natuurlijk hiervoor nog nooit van gehoord. Maar het is een van de grootste onafhankelijke filmfestivals in Italië. Voor onafhankelijke films. Dus niet van filmstudio's, maar zeg maar arthouse films van over de hele wereld. En Not staat voor nacht, hè? Ja, voor nacht. Ja, ik dacht ook van wat een raar festival dat je het niet over film wil hebben. Maar het blijft lokale slang voor nacht te zijn. Ja. En dan moeten jullie concurreren met Franse, Duitse en Britse films. Ja. Kan dat? Ja, dat hoop ik natuurlijk. Het leuke van film is natuurlijk dat het typisch een kunstvorm is die over de grenzen kan reizen. Het is juist leuk om films uit andere landen te zien. En onze film was ook al in Duitsland te zien en ook daar ging het heel goed. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. De film is gebaseerd op het boek van Manu Bouzamour, hè? Ja, klopt. Het verhaal, ik zei het al een beetje, van die Marokkaanse tiener uit Amsterdam. Het is wel een opmerkelijk verhaal ook. Ja, zeker. Nou, wat opmerkelijk is, was vooral dat Manno het boek geschreven heeft tussen zijn 19e en 22e. Dus toen hij zelf echt net van school was. En over die tijd gaat het ook. Dus het is een heel persoonlijk, vrij autobiografisch boek. Ik bedoel, de details zijn allemaal anders in het boek, maar de grote lijnen komen best wel overeen met zijn eigen leven, denk ik. Hij heeft daar een hoop gedoe mee gehad, met name met zijn eigen familie? Die waren in eerste instantie niet zo blij met dat boek. En daarom vond ik het bijvoorbeeld heel erg mooi dat toen we de première van de film in Tuschinski hadden, zijn ouders trots over de rode loper liepen. Dat je ziet dat het misschien soms moeilijk is om met elkaar te communiceren, maar dat het uiteindelijk ook wel weer goed kan komen. Ja, ja. Want daar zitten bijvoorbeeld ook wel seksscènes in. Hè? Ik begrijp dat een van de beroemdste seksscènes uit dat boek voor de film is herschreven. Hoe zit dat? In het boek heeft de hoofdpersoon onder andere seks met twee meisjes. En dat hebben we in de film veranderd naar een scène waarin die twee meisjes niet alleen elkaar zoenen en onze hoofdpersoon zoenen, maar ook de beste vriend van de hoofdpersoon en uiteindelijk die jongens elkaar ook zoenen. Nou, dat, zo stond het niet in het boek. Maar toen Manno die scène terugzag in de film, vond hij het eigenlijk zo veel beter dan wat hij zelf geschreven heeft en heeft hij het boek daarop aangepast. In een nieuwe editie. Ja. Want gaat dat nog in? Ja, in Italië zijn ze toch ook wel wat gewend? Ja, volgens mij is dat vrij universeel. Ja. Ik denk dat als je jong bent, deze film gaat heel erg over jezelf bevrijden en uitvinden wie je bent. Ja, dat moet je dan wel uit gaan vinden. De reacties wat in zijn eigen gemeenschap, nou ja, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Want ook hij werd door de buurt min of meer verbannen. Het is natuurlijk wel wat jaren geleden. Zou daar nu anno 2021 nog zo heftig op gereageerd worden? Ja, ik moet er wel bij zeggen dat hij ook ongelooflijk veel goede en lovende reacties heeft gehad uit zijn eigen gemeenschap. Ik bedoel, ik denk dat bij alles wat je doet, zijn er altijd mensen voor en tegen. Dus als je alleen maar focust op de mensen die tegen zijn, dat is waar. Dan vergeet je misschien dat er juist ook heel veel mensen zijn die heel blij waren met dat boek. Ja, dat speelt natuurlijk nu ook. Lala Gül heeft natuurlijk dat boek geschreven, Ik ga leven. Ja. Dat is ook niet heel door iedereen heel erg vrolijk ontvangen. Maar voor andere mensen was het een enorme opluchting dat allemaal een keer gezegd werd. Ja, die krijgt inderdaad ook van alles over zich heen. Maar inderdaad ook juist heel veel positieve reacties. Dus dat, we moeten inderdaad ook dat benadrukken natuurlijk, dat goed is. Benieuwd natuurlijk wat die film gaat doen op dat filmfestival. Het Not Filmfestival in Italië, de belofte van Pisa. Veel succes, Norbert ter Hal. Dankjewel. NTO Radio 1.

ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staat in Nederland zo'n 15 kilometer aan file op dit moment. 11 kilometer daarvan wordt gevormd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rotte-Polderplein. De nasleep van technische problemen aan de A22. A27 Gorinchem richting Utrecht. Bij knooppunt Lunette 3 kilometer file. Weg is helemaal dicht door een ongeluk met meerdere auto's. Dat duurt waarschijnlijk tot 9:30, dus nog een half uur. En tot die tijd kan men beter omrijden via de westkant van Utrecht, via de A2. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Oegstgeest Noord en Leiden van 2 kilometer. Als Hannibal Lecter jaagt hij je de stuipen op het lijf. Maar hij kan ook reuze charmant zijn. Eerder dit jaar wint Sir Anthony Hopkins de Oscar voor de beste hoofdrol. En nu is er de documentaire over hem. In het Uur van de Wolf. Morgen om 11:15 bij de NTR op NPO 2. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. 9:05 is het. Dijken ophogen, havens uitgraven, maar ook land aanleggen voor een luchthaven in de Filipijnen. Bagheraar Boskalis heeft de afgelopen tijd veel verschillende opdrachten binnengehaald en de komende jaren ligt er voor €5,5 miljard aan werk te wachten, blijkt uit de halfjaarcijfers. Dat is een record. Peter Wedowski is de hoogste baas van Boskalis. Goedemorgen. Goedemorgen. RTLZ kopt Boskalis baggert lekker door. Nou, dat is precies wat het is, hè? Ja, ik denk dat aardig samenvat. Maar het is natuurlijk wel zo dat we niet alleen baggeren, maar daarnaast natuurlijk veel meer doen. En over de hele linie hebben we een prima half jaar achter de rug. Nou, is het zo dat wetenschappers opnieuw in een rapport 1-op-1 de link leggen met de klimaatverandering? Dat is natuurlijk slecht nieuws voor de wereld, maar is dat goed nieuws voor het orderboek van Boskalis? Ja, dat vertaalt zich zeker in veel bedrijvigheid voor Boskalis. Dat speelt op twee vlakken. Enerzijds zeg maar in de adaptiemaatregelen, beschermingsmaatregelen zeg maar. Dicht bij huis speelt dat bijvoorbeeld recent nog in Limburg met overstromingen. Nou, wij doen dus inderdaad veel aan dijkverzwaringen. Ruimte voor de rivierenprojecten, zowel binnenland, maar bijvoorbeeld ook zwakke schakels rond de Noordzee. Dat speelt in Nederland, maar dat speelt ook breder binnen Europa. Ja, en ook internationaal. Denk bijvoorbeeld, wij hebben een aantal eilanden in de Maldiven die langzaam zeg maar bedreigd worden door zeespiegelstijging. Die hebben wij opgehoogd. Binnenkort hopen wij weer een contract te tekenen. Dus dat is echt de klassieke bescherming, meer het verlengde van baggeren. Maar daarnaast zijn wij inmiddels een grote speler ook in de energietransitie. Met name in het aanleggen van windparken. En moeten realiseren, wij zijn inmiddels betrokken bij de aanleg van bijna 100 windparken op zee wereldwijd. Dus wij zijn er echt een van de grootste spelers. Tal van activiteiten, grondonderzoek, aanleggen van funderingen, het neerzetten van de substations, de grote transformatoren, kabels, et cetera. Mm. Dus wij aan de ene kant krijgen we dus werk omdat land beschermd moet worden. En aan de andere kant krijgen we werk, ja, omdat we meehelpen in die energietransitie. Ja. Waarbij wind op zee, ook in de recente plannen van de Europese Commissie, natuurlijk een hele pregnante plaats krijgt in de totale transitie. Maar merkt u dus met de orders die binnenkomen, hè, is dat dan een soort inhaalslag? Mensen die ineens in de alarmstand schieten zeggen, oh, ja, kom bij ons ook even helpen, want dit of dat moet er nog gebeuren. Of is daar met een vooruitziende blik gehandeld naar de situatie zoals die nu is? Nou, je moet zich realiseren. Grote infrastructurele werken kennen altijd een lange aanlooptijd met plannen, vergunning, et cetera. Dus het is nooit eventjes nu speelt dit, kom helpen. Dat gebeurt wel eens in gevallen van nood. Ook het geval van de overstroming in Limburg hebben wij uiteraard ook onze diensten aangeboden. Maar dat zijn echte noodmaatregelen. Maar als je praat over langdurige programma's, zoals het Nederlands hoogwaterprogramma. Er wordt gewoon structureel 1 miljard per jaar geïnvesteerd in Nederland aan beschermingsmaatregelen tegen hoogwater. Nou ja, dat zijn programma's die dus inderdaad ook lang van tevoren gepland worden en waar wij ons ook lang van tevoren op richten. Hetzelfde geldt voor het aanleg van windparken. Wij weten eigenlijk wel welke windparken er waar de komende 5 jaar worden aangelegd. Wat je bijvoorbeeld wel ziet door de komst van de regering Biden. In Amerika is er wel opeens een versnelling van de aanleg van windparken op zee aan de oostkust van Amerika gekomen. Dus parken die al langer op de radar stonden, ja, komen versneld naar de markt toe. En dat geeft natuurlijk op korte termijn dan weer extra werk. Ja. Maar er zijn natuurlijk lange termijn plannen, tot zelfs decennia vooruit. Waarbij de Verenigde Naties ook plannen hebben gemaakt. Hoe moeten we nou laagliggende gebieden, moet je realiseren, 30-40% van de wereldbevolking woont eigenlijk in kuststreken die bedreigd worden. Dus daar moeten veel plannen voor gemaakt worden. En ja, sommige landen kunnen dat zelf bekostigen, zoals Nederland of bijvoorbeeld Amerika. Denk aan de plannen rondom New York, die u wellicht kent. Maar een land als Bangladesh, wat natuurlijk ook fors bedreigd wordt, ja, daar ontbreken de financiën natuurlijk. En daar worden nu plannen opgetuigd om dat te financieren. Ja. Ook als onderdeel, zeg maar, van de grote klimaatplannen. Dus het is sommige maatregelen spelen zich op korte termijn af, middellange, maar andere ook de komende decennia. Maar het betekent wel voor ons als Boskalis dat wij de komende decennia ook veel werk verwachten uit deze hoek. Ja. Dank voor uw toelichting. Peter Bedowski is de hoogste baas van Boskalis. Ander nieuws vanochtend. Onderwijspersoneel dat werkt op scholen met veel leerlingen met achterstanden, die krijgt de komende 2 jaar extra salaris. In de praktijk komt dat neer op 350 tot 600 euro per maand extra. Voor leraren, schoolleiders in het primair, het voortgezet en het speciaal onderwijs. De minister van Onderwijs, Arie Slob, die maakte dat een uur geleden bekend in onze uitzending. Thijs Rovers is bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond. Meneer Rovers, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? Ja, het kwam niet voor ons als een verrassing. Het nieuws was al een tijdje bekend. En het is aan de ene kant fijn dat er geld naar het onderwijs gaat. Alleen, ja, wij noemen dit tegenwoordig al een sloplossing. Het is doen alsof het een oplossing is. En dat is het gewoon niet. Want het is een tijdelijke oplossing. Je krijgt er geen extra mensen voor. Het duurt, het is voor 2 jaar. Nieuwe mensen opleiden duurt 4 jaar over het algemeen. Nou, daar ga je al. Het is steeds weer incidenteel geld. Dus je krijgt een zakje geld waar je eigenlijk niet zo heel veel mee kunt. We hebben een enorm lerarentekort. Dat geven we al jaren aan. En de minister weigert om structurele investeringen te doen. Ja. Zodat we ook extra personeel kunnen aannemen. Want kijk, je kunt ook zeggen van, nou ja, goed, de mensen die er dan nu zitten, die lopen dan misschien niet weg nu. Dus door dit extraatje ook. Ja, dat is inderdaad zo. En ik sta ook wel achter het idee dat er op scholen waarbij er heel veel tekorten zijn, dat we solidair zijn en dat we gaan kijken hoe we dat kunnen tegengaan. Er zullen misschien ook nog wel extra mensen naartoe komen. Maar het is een waterbedeffect. Want het is niet zo dat we ergens leraren over hebben. Dus als je leraren naar een ene school trekt, dan gaan ze bij een andere school weg. En daar zitten ook leerlingen die recht hebben op onderwijs. We hebben gewoon een structureel tekort. En dat geldt voor heel Nederland. En dat geldt eigenlijk voor alle scholen. Dus dit is een oplossing die niks oplost. Slob zegt daarover van, ja, we zijn demissionair als kabinet. Dus dit kunnen we doen. Dit douzeurtje, zou ik maar even zeggen. Maar structureel, ja, dan moeten jullie toch echt bij het nieuwe kabinet zijn. Ja, dat is een opmerking die we al te lang horen. Dan denk ik ook dat ze aan zet zijn in Den Haag om heel snel tot een formatie te komen en heel snel dit probleem op te lossen. Want minister Slob heeft natuurlijk al wel een behoorlijke periode gehad om er wel wat aan te doen. En dat is ook niet gebeurd. Dus ik vind het een beetje een zwak excuus. Een sloplossing noemt u het. Een sloplossing, inderdaad. Ja. Dank voor de reactie. Thijs Rovers, bestuurder bij de Algemene Onderwijsbond. Tweets and trusted to the boogie line. Tweets and trusted to the boogie line. King Kong. flop. Don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. Burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of the sound sound. Buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat, beat of the sound sound. Buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song, song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, beat of a song, song, a buzzing in my head, head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong 5, King Kong Jive on the Japanese boogie. We're standing alive with a King Kong 5, King Kong Jive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm a plane like a chicken under the coconut tree. Listen to the beat. Mano Negra was dat en de King Kong 5. 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, we hadden het vanochtend over het internationale onderzoek waaruit blijkt dat er een verband is tussen de overstromingen in Limburg, België en Duitsland en klimaatverandering. En daar spraken we wetenschapper Maarten van Aalst van de Universiteit Twente over, die ook meewerkte aan dat onderzoek. En er kwamen nog wat vergeten vragen voor hem binnen. Nou, dat treft, want meneer van Aalst is nog steeds aan de lijn. Goedemorgen, opnieuw. Goedemorgen. Luister even mee, want hier komen de vragen van luisteraars. Ja, Bert die vraagt zich af of er ook onderzoek is gedaan tussen de groei van de wereldbevolking en de effecten op het klimaat. Ja, goede vraag. Daar is in het algemeen wel onderzoek naar gedaan, niet specifiek in deze context. Wat we in deze studie gedaan hebben is eigenlijk te kijken hoe de kans op dit extreem, dat zich nu het voorgedaan is tot die overstromingen heeft geleid, veranderd is door de broeikasgassen die al in het klimaat zijn gekomen. En ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Hè, maar uiteindelijk is dat de hoeveelheid fossiele brandstoffen die we verstookt hebben met z'n allen de afgelopen tijd. Ik moet er wel overigens bij zeggen, dat ligt niet zozeer aan die snelle bevolkingstoename, maar vooral aan wat de rijkste landen uitstoten. De armste landen waar de bevolkingstoename het snelst is, dragen op dit moment nog relatief weinig bij. Het is wel de vraag of de plekken waar de bevolkingstoename sneller is, hè, of al die mensen net zo rijk gaan worden, maar vooral ook net zoveel gaan uitstoten als wij nu doen. Dus de uitdaging voor de komende tijd is om te zorgen dat juist in die armere landen er ook ja, een groenere groei gaat plaatsvinden. Dat als die mensen meer welvaart krijgen, daar niet dezelfde hoeveelheid uitstoot bij komt. Want dan hebben we echt een heel groot probleem in de wereld. Maar nogmaals, dat is niet het onderdeel van deze studie. Nog meer vergeten vragen? Ja, Stephanie, die was nog wel kritisch. Want zij stuurt de argumenten die kennelijk onomstotelijk het verband met klimaatverandering aantonen. Ik heb ze niet gehoord. Hoe concluderen de wetenschappers dat er een link is, vraagt ze. Oeh. Nou. Ja, we kijken daar. Dat is een goede vraag. En goed om kritisch naar te zijn. Want we zijn zelf ook altijd echt op zoek naar ja, wat we wel en wat we niet kunnen zeggen. En het eerste wat we altijd willen zien is dat er in de waarnemingen ook al echt iets te zien is. Dus het eerste wat we doen, even los van alle klimaatmodellen en oorzaken, is gewoon te kijken, is er al iets aan het verschuiven in hoe vaak dit soort extreme regen voorkomt. Het tweede wat we dan doen is dat we de klimaatmodellen erbij pakken. Dat we kijken of die modellen inderdaad in staat zijn om dit soort weersextremen goed te simuleren. En dan gebruiken we dezelfde modellen. Dus die doen eigenlijk in de computer na wat er in het echte weer gebeurt. En dan hebben we die modellen met en zonder die toename in broeikasgassen. Nou, als het verschil tussen die twee simulaties vergelijkbaar is met wat we ook als trend in de waarnemingen zien, dan kunnen we wel met redelijk veel vertrouwen zeggen dat dus die toename in broeikasgassen inderdaad bijdraagt aan de kans op zo'n extreem. Ja. Of andersom gezegd, de intensiteit van dezelfde extreme weersgebeurtenis heeft doen toenemen. Ik ben benieuwd of Stephanie overtuigd is. Dat horen we dan nog een keer. Dank voor nu, meneer Van Aalst. Maarten Van Aalst is dat van de Universiteit Twente. En een luisteraar die laat inschakelde viel midden in het live-verslag van Roel Pauw. En daarin hoorde hij een woord dat voor hem nieuw is, sub. Wat is in hemelsnaam een sub, stuurt hij met heel veel vraagtekens. Tja, ja, ik zie ze bij mij door de gracht ook wel vaak gaan, suppen. En dan denk ik van, wat een gedoe allemaal, joh, op zo'n plank. Maar inderdaad, het is paddlesurfen heet het, hè? Dus op een soort surfplank en dan met een roeispaan. Stand-up paddling, daar komt de afkorting. Nee, ik heb dat dus nog nooit gedaan, maar ik wil het heel graag wel een keer proberen. Ze zeggen allemaal dat het heel moeilijk is, maar het ziet er zo makkelijk uit. Nou, je moet evenwicht bewaren natuurlijk, ja. Dat is het. Ja, steeds populairer en het schijnt ook goed voor je te zijn, want door die bewegingen. Ja, heel goed voor je core. Ja. Je core, kijk, ja. Wat is een core? Ja. Ik hoor de mensen nu alweer roepen, wat is dat, een core? Ja, nee, gewoon je buikspieren, ja. Je lichaam. Ja, hoe leg je dat uit? Gewoon je romp, ja. Maar we maken zometeen na de uitzending even een foto van je koor, Kirsten. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Super, nog even door naar Erwin de Hart. Hoe is het met de files? Nou, dat is roeien met de riemen die we hebben. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is namelijk veel vertraging door een ongeluk ontstaan tussen Lexmond en Houten, 7 kilometer. Niet voor lang, hopelijk. De weg is weer vrij, dus het kan gaan oplossen. Bepaal jij dat? Ja, nee, dat is de titel van een biografie van acteur en beeldend kunstenaar Michiel Romein, geschreven door journalist Robert Lagendijk. Want Romein, en dat weten we natuurlijk wel, is veel meer dan alleen Jiskevet, waar hij ook heel erg bekend van geworden is. Meneer Romein, goedemorgen. Goedemorgen. Vond u dat eigenlijk gelijk een goed idee, dat dat boek kwam over uw leven? Meteen. Ik geloof er niks van. Nee hoor, ik heb er even over nagedacht, maar het was toch ook wel in die coronatijd. Dus ik dacht, ach ja, waarom niet? Daar had u gelijk al een beeld van dat er genoeg materiaal was eigenlijk? Ja, want dat is wel geest, want het is bijna een zelfonderzoek. Of als je bij een psychiater daarvoor op een bank gaat liggen. Als je een beetje naar het plafond kijkt, dan denk je, jeetje, wat een verdomd dat verhaal en dat verhaal. Het is eigenlijk een soort, of je teruggaat in je een analyse van jezelf maken. Ja. Zeg ik het goed? Ja. Ja. Maar u hebt ervoor gekozen om het door iemand anders te laten schrijven. Dus niet zelf. Ja, maar die kwam met het idee. Ik zou zelf dat nooit bedacht hebben. Laat ik het daarop houden. En is het ook beter dan om die verhalen gewoon misschien zelf te vertellen, zodat hij het dan opschrijft? Nou ja, dat was min of meer ook wel. Ja, dat was min of meer wel zo. Maar af en toe heb ik ook mijn eigen verhalen wat opgeschreven met weer meer lucht. Het was af en toe een beetje te kort door de bocht. Ik dacht, ja, dat verdient toch iets meer. Dat verhaal verdient iets meer een verhaal te zijn. Nu geef eens een voorbeeld. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Wanneer nou ja, er waren van die verhalen. We denken, ja, dat was ook wel eigenlijk een heel eng soort of een wonderlijke situatie. En dat, dat vereist gewoon om dat heel gedetailleerd op te schrijven. Dat het echt meer een verhaal werd. Maar dat is bij een paar dingen gebeurd. Ja. Dus kortom, ik heb er zelf nog wat verhalen bij geschreven. Maar vinden we daar ook, want het gaat over uw jeugd, waar u opgegroeid bent uiteindelijk. Vinden we daar ook een beetje de drijfveren voor wat later dan de acteur en de kunstenaar werd? Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, iedereen neemt altijd wel wat mee, toch, uit zijn jeugd. Maar goed, ik kom uit Amsterdam-Zuid en het was natuurlijk, maar dat was voor mij een. Toch altijd is dat altijd nog steeds wel een bron van inspiratie geweest. Dus ik ben 10 jaar na de oorlog geboren. En ik heb mijn jeugd daar in die konterijen doorgebracht. Dus het blijft altijd wel hangen. In ieder geval de oorlog. Elke keer als ik door die buurt rijd, moet ik nog altijd denken aan de oorlog. En dat is ook niet zo raar. Er is ook een hele dikke boek over verschenen. Over de plekken in Amsterdam. Waar de oorlog heeft getierd. Maar hoe ging dat dan? U groeide op thuis in een gezin. Nou, er kwamen Duitsers naar Nederland. En die, ja. Ja. De Duitsers zijn door jullie vaak. Laten we zeggen, daarom op de hak genomen precies, of wel. Ja, dat is een. Dus dat is de antwoord op je vraag. Dus daar ligt dat ook een beetje. Nou ja, voor Herman Koch dus ook, ja. Die kwam ook uit die buurt, begreep ik. Hè? Ja, precies. En dat, en mijn ooms die waren ook altijd gefascineerd door de oorlog. En het, ik moet als ik naar al die. Ik hou erg van nog van alles wat ermee te maken heeft. Maar als je inderdaad zo'n. Hitler ziet, dan denk je, ja, hoe is het in godsnaam mogelijk dat daar toch 70, 80 jaar geleden zoveel mensen stonden te applaudisseren met het armpje omhoog. Het is toch voor mij een soort Donald Duck. Of het. Maar goed, ja, ik bedoel, en dat lijntje kan je misschien wel doortrekken als je. Want ja, toen, wat later, hier in Nederland kreeg je dan inderdaad Glimmerveen. Ja. En wie hadden we dan nog meer? De Volksunie hadden ook nog het CD, dat is de Centrum Democraten. Jan Maat. Ja, ik vind allemaal van die eigenlijk potsierlijke figuren. En nu hebben we Baudet, dat zit toch ook wel aardig in de buurt. Die gaat nu van image ook de hele tijd veranderen. Hè. Weer zag ik hem met een pet en een snor. Ja. En ik bedoel, ja, het blijft een beetje van die ja, komische figuren. Maar dat Amsterdam-Zuid, want ja, jullie hebben bij Jiskever, dan had je ook die proleterige types en zo. Die zag u daar ook in het wild rondlopen? Ja, maar die heb ik toen wel met Prins Bernhard allemaal afgeschoten. Nee hoor. Ik kom uit Amsterdam, dus ja, je komt toch wel wat verder. Je komt toch wel wat verder dan Amsterdam-Zuid. Ik heb op de grafische school gezeten. Dat was toch ook wel het andere milieu, zou ik maar zeggen. Maar goed, ik heb mijn ogen altijd goed open gehouden. Dus ik vind het ook altijd. Ik heb een soort rare behoefte om. Ik observeer en dat vind ik het leuk om dat te vertalen. Net zoals een tekenaar naar papier vind ik het leuk om. Ik doe het allebei. Want u bent ook tekenaar. U maakt nog steeds tekeningetjes, toch? Ja. Ja, dus. Maar dat tekenen is voor mij altijd een soort moodboek geweest. Als ik iets teken, dan krijg ik ook die wonderlijkheid in mijn hoofd. En dan denk ik, als ik een sketchje verzin, zit ik altijd te tekenen. Om het een andere. Ja. God, hoe zeg je dat? Om in de mood, te komen, letterlijk. Ja. Dat gebeurde ook bijvoorbeeld bij debiteuren, crediteuren. Dat scènes ontstonden op die manier. Ja, ik heb in dat boek voor die crediteur, debiteur, zaten we daar wat dan over te babbelen hoe dat moest en weet ik veel wat. En dan had je vroeger, ik weet niet of dat nou nog zo is, had je van die ansichtkaarten die je dan opgestuurd kreeg uit Spanje, van die hele slappe grappen erop en van die nog steeds wel. En dan denk ik, god, het is ook wel een soort, inderdaad, de slapte van elkaar een kaart toesturen, zo'n lullige kaart. En dan denk je, ja, dat is toch wel weer zo'n. Dat milieu waar slappe kaarten in omgaan. Dat inspireert mij dan wel. En slappe teksten erop, dus ja. Ja, ja, goed. Veel mensen vinden het nog steeds jammer, hè, dat Jiskever niet meer bestaat. Dat hoort u vast ook wel. De hele dag, meneer. Maar het is nooit een reden om nog weer eens dat nieuw leven in te blazen? Nee. Dat is wel eenmaal, om maar eens even met de Duitsers te spreken. Ja, nee, god, ja, iets houdt op. Dat is, het is zo raar, mensen. Ja, het is net, de Beatles zijn ook niet meer bij elkaar, om het de grootheidswaan maar aan te geven. Maar het is wel zo dat elke dag kom ik in ieder geval wel 2-3 mensen tegen die zeggen, ach meneer, komt het nou nog terug? Dan denk ik, dan moet u maar kijken naar. Moet u maar kijken naar de oude tv's. Ja, de herhalingen, ja. Ja, we zijn nu een eigen kanaal begonnen om daar je eigen kanaal, daar staat alles op van Jiskever. Dus ook gewoon de uitzendingen. En dat heet dan jiskevet.nl. Dus iedereen kan daar naar kijken, hoor mij nou. Ja. Maar terugkomen, nee. Zeg, ik las een tijdje terug, dat is alweer een tijdje geleden, stond er een interview met u in de Volkskrant, in het magazine. Mooie interview, vond ik eerlijk gezegd wel. Daar gaf u ook een beetje aan, ik ben wel een beetje klaar met dat hele wereldje. Toch zie ik u nu ook wel weer in allerlei series voorbij komen. Welke series dan? Nou, ik zag voor mij, we liepen nu iets over die, was dat die. Ik zag in ieder geval een promotje van de serie waarin u een keurige man speelde. Nou, dan wil ik wel eens weten welke serie dat is. Iets met liefde of zo was het? Dat was een film. Wat is dan liefde? Ah, kijk aan. En dus nee, het is geen serie. En ik heb het nu wel een beetje, had ik gezegd, wel gehad met al die feel-good movies. Ik heb geloof ik nou in 3 gezeten, of 4 zelfs. En ik denk dat geloof ik nu wel. Het is ook jammer dat ze niet eens een ander genre nemen. Het is ik geloof dat Alles is Liefde waar ik in zat. De eerste was die zo'n enorme hit werd. Ja. En daarnaast een enorme uitvloeisel geweest van al die. Maar zijn er nog nieuwe plannen dan? Ja, ik heb zelf wel een plan, maar dat heeft niet veel te maken met tv of film. Maar daar kan ik niks over zeggen, meneer. Nou, dat is mooi. Ik wil de hele Tweede Wereldoorlog in mijn eentje naspelen. Oké. Nou, dat klinkt ambitieus. Dus dan speel ik aan de ene kant speel ik een Duitser, en aan de andere kant dan ben ik een verzetstrijder. Oké. Nou, daar wachten we met plezier op. Voorlopig is er het boek. Ja, het is een heel mooi boek geworden. Ja, geschreven door Robert Lagendijk, de journalist. Maar het gaat dus over acteur en beeldend kunstenaar Michiel Romein. Dank voor het gesprek. Ja, you too. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen. Burgemeesters gaan in gesprek met de voetbalclubs om te kijken hoe coronaregels beter kunnen worden nageleefd in de stadions. Minister Hugo de Jonge die ziet al wat verbetering, zei hij. Maar is nog steeds bang voor te veel gehos op een kluitje. De Paralympische Spelen die beginnen in Tokio. Ruim 4400 deelnemers, onder wie 73 Nederlandse atleten. Verslaggever Suze van Kleef die vertelt wat we van de openingsceremonie kunnen verwachten. Ja, 3 uur lange spectaculaire show vanuit het Olympisch Stadion in Tokio. Natuurlijk zullen er ook de deelnemende landenteams er zijn. De vlaggedragers zijn Jetse Plat. Dat is, die wil 3 keer goud winnen op de triathlon, de tijdrit in het handbiken en de wegrace. En door Fleur Jong, en die maakt kans op 2 medailles op de 100 meter sprint en verspringen. Dus dat zijn onze twee meest naar voren geschoven pionnen daar. En de leiders van de G7 die bespreken de situatie in Afghanistan. Het Verenigd Koninkrijk is nu voorzitter van die G7. Een groep van rijke industriële landen. Ook Canada, Duitsland, Frankrijk, Japan, Italië en de VS zitten erin. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, wat wordt er verwacht van deze bijeenkomst? Nou, wat er hoog op de agenda staat is het verschuiven van de 31 augustus deadline. Dus of het mogelijk is om na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden. Want voor andere landen, waaronder de Britten, die zijn afhankelijk van de Amerikaanse strijdkrachten voor het veilig houden van het luchtruim in Afghanistan en het vliegveld van de hoofdstad Kabul. Dus met 1 of 2 extra dagen zouden ze meer mensen kunnen evacueren. En dat is iets waar Boris Johnson vandaag bij de G7 druk op gaat zetten. Nou, de Amerikaanse president Joe Biden heeft al gezegd dat er wel een discussie over is om te verlengen. Maar ook al zou Biden akkoord gaan, dan moet de Taliban ook willen meewerken met een verlenging. En die hebben al gezegd dat ze daar niet heel welwillend tegenover staan. Nou, dat dus en waarschijnlijk nog veel meer onderwerpen. Natuurlijk ook de vluchtelingen, de humanitaire hulp, China, Rusland. Al dat soort zaken komen aan bod bij de G7. Gaan we naar Niels Heidhuis voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ja, de spraakmaker vandaag is Hans Spekman, voormalig partijvoorzitter van de PvdA. Met hem gaan we het natuurlijk zeker hebben in het mediaforum over de berichtgeving rondom deelname van de PvdA aan een kabinet met Rutte en samenwerking met GroenLinks. Dat wordt meer en meer omstreden, als we de Telegraaf vandaag mogen geloven in elk geval. En hij kan ook als directeur van het Jeugd Educatiefonds reageren op het extra geld voor leraren op moeilijke scholen om de achterstanden daar, die zijn ontstaan door corona, weg te werken. Dat zometeen in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het laatste nieuws. Krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemorgen. NPO Radio 1.